NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gaswinning in Groningen wordt verder opgevoerd, heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt. Want Duitsland heeft meer gas nodig. Samen met tegenvallers op gasgebied in Nederland kan de productie in Groningen dit jaar 2 keer zo hoog uitvallen als gedacht. In Amsterdam wordt nu 99% van de coronabesmettingen veroorzaakt door de Omicron-variant. Bij een steekproef gisteren werd in 71 van de 72 gevallen Omicron gevonden. Dat melden de GGD, de Amsterdam UMC en het testbedrijf. Oud-president Trump beschuldigt zijn opvolger Biden van het zaaien van verdeeldheid. Vandaag werd de bestorming van het Capitool herdacht. Biden haalde fel uit naar Trump, die volgens hem zijn gekrenkte ego belangrijker vond dan de Amerikaanse democratie. En bij een ongeluk in Erica in Drenthe zijn 2 mannen omgekomen. Ze raakten met hun brommobiel een boom en kwamen ondersteboven in de sloot terecht. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, langs Leiden en omstreken tot 11 uur. Er moet 2 keer zoveel Gronings gas worden gewonnen dit jaar. Terwijl die kraan juist helemaal dicht zou gaan. Zo de reacties uit het noorden. En wat is eigenlijk de vaccinatiegraad onder profvoetballers? Die vraag komt op nu veel clubs worden getroffen door corona-uitbraken. Tintelende vingers en elektriciteit door je hele lijf. Dat krijg je van zwemmen in buitenwater. Tenminste, dat zeggen de liefhebbers. 2 van hen die schreven er een boek over. We spreken hen zo meteen na 9. En dan is ook de bondscoach van de Oranje Zaalvoetballers te gast over het EK straks in eigen land. En we bellen tegen 9:30 even met Rita Verdonk, die de politiek weer ingaat. Dat en meer, we zijn er tot 11 uur. Ja, eerst maar eens even over dat Groningse gas. Want er is toch meer gas uit Groningen nodig, zegt het ministerie van Economische Zaken. In plaats van de gaskraan dicht te draaien, gaat die nog eventjes juist wijd open. De Gasunie houdt er rekening mee dat er nog 7,6 miljard kubieke meter gas moet worden gewonnen. Dat is bijna 2 keer zoveel als er gepland stond. We gaan erover praten met Tjeerd van Dekken, provinciebestuurder in Groningen. Annemarie Heijten, zij is al jarenlang het boegbeeld van de Groningse gasgedupeerden. Meneer Van Dekken, goedenavond, gedeputeerde Staten. U heeft onder andere gas in uw portefeuille. Wanneer kreeg u het nieuws te horen? Nou, feitelijk vanmiddag, wetende dat er ook vanmiddag een overleg was met de minister op de vraag of er een brief naar de Kamer zou moeten worden gestuurd, ja of de nee. Uh-huh. Vervolgens heb ik daar verder niks van teruggehoord, maar lekte het bericht wel via RTV Noord. Ja, en dat doet mij niks anders doen dan te reageren op bericht, want dat is feitelijk. Oh, u heeft dus zelf nog niks gehoord? U heeft het via Noord gehoord? Nou ja, kijk, officieel behoort de minister de Kamer te informeren. In dit geval is dat misschien nu wel gebeurd, maar alles van wat ik weet nu nog niet. Dus het bericht liep via RTV Noord. Gebeurt wel eens vaker, maar goed, daar gaat het nu om. Het gaat er nu om dat er wordt gezegd dat er een verdubbeling van de gaswinning moet plaatsvinden. Yeah. En dat vinden we een onaanvaardbare situatie. Onaanvaardbaar, zegt u. En ook een klap in het gezicht van de Groningers. Ja. Als het gaat om de veiligheid, zeker. Nog even luisteren naar minister Blok, die zei dit in oktober. We gaan de gaskraan in Groningen niet opendraaien om de prijzen omlaag te krijgen. Ik heb een paar weken geleden juist een brief gestuurd naar de Kamer en daarmee ook naar de Groningers. We gaan voort met de afbouw naar nul. De eerstkomende jaren kunnen we uitsluitend in het geval van echt een hele strenge winter nog wat extra gas winnen in Groningen. Maar dat is dus niet om de prijzen te beïnvloeden. Maar in Groningen gaan we naar nul. Ja, ik hoor hem dus zeggen van ja, we gaan niet extra gas weghalen om de prijs te beïnvloeden. Er moet echt wel iets anders aan de hand zijn. Nou, er is blijkbaar iets anders aan de hand. Ja, blijkbaar is het zo dat Duitsland gas tekort komt en dat verkocht moet worden ten koste van de nulsituatie die we graag willen zien in het Groninger veld. Want dat is de afspraak die we hebben gemaakt met het kabinet. En ik hoor de minister nu ook weer zeggen dat het geval is. Ja. Dat is ook vandaar dat ik, het klinkt wellicht zwaar of onparlementair, dat ik het onaanvaardbaar noem. Maar een afspraak is wel een afspraak in deze. Ja, nou is het wel zo dat het kabinet altijd voorwaarden heeft gesteld. Heeft gezegd, inderdaad, we gaan naar nul. Maar er zijn situaties te bedenken dat we toch moeten ingrijpen. Er is een veilige norm aangesteld ook, hè? Van 12 miljard kubieke meter, dat weet u ook. En daar blijft het ver onder. En toch vindt u het onacceptabel. hoor ik u zeggen. Omdat, ja, zeker. Omdat de minister in het kabinet heeft gezegd dat ze naar 3,9 wilden in dit vastjaar en het jaar daarop naar nul. Dus ik kan niks anders doen dan mij daarop baseren. Kijk, op het moment dat er een vertraging optreedt vanwege corona bij de bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek, daar wil ik best begrip voor tonen. Maar ook toen werd gezegd, ja, het is maar de vraag of de gaswinning dan omhoog zou moeten. Een nieuw feit is dat er nu wordt gezegd dat de Duitsland-situatie hier een argument in speelt. En dat kende ik niet. En ik denk velen met mij en ook de Kamer niet. Ja. Dus vandaar dat ik me daar zo enorm over verbaas en het eigenlijk een onacceptabele situatie vind. Vooral ook omdat we hier te maken hebben met bevingen die voorlopig niet voorbij gaan. En hoe meer gaswinning, hoe groter het risico op bevingen is. Dus het staatstoezicht op de mijnen heeft daar ook nog iets van te vinden. Dat gaat ook allemaal gebeuren. Het is een hele procedure. Ja, TNO ook, maar, geloof ik. Ja. En TNO, idem. Maar het moet wel gaan over de veiligheid van onze inwoners. Dat is voor ons van cruciaal belang. Ja, daarom ook dat onderzoek. Gaat u nu eerst dat onderzoek afwachten? Of wilt u dat niet afwachten? Gaat u iets doen? Nou, ik zou wel zeer op prijs stellen wanneer de minister, dan wel de nieuwe staatssecretaris voor mijnbouwzaken, zo snel mogelijk naar Groningen komt om dit uit te leggen en toe te lichten. Ik denk dat de inwoners van Groningen daar recht op hebben. En ik zou het ook gouvernementeel en fatsoenlijk vinden om dat te doen. Het gaat om de veiligheid van de inwoners, zegt u, meneer Van Dekken. Dan gaan we naar een van die inwoners, Annemarie Heijten. Goedenavond. Jarenlang goedenavond. Het gezicht van gedupeerden in Groningen. Er werd een docu gemaakt over je verzakkende huis. In september 2019 is er dan eigenlijk een soort afscheid, omdat de gaswinning naar nul zou gaan. Wat is je eerste reactie op dit nieuws? Nou, en dat is eigenlijk heel triest. Dit verbaast me helemaal niks. En ik zat ook even mijn Twitter-tijdlijn te kijken. En ik heb het hier natuurlijk veel over met mensen in mijn omgeving. Iedereen zag dit aankomen. En dat geeft ook aan hoe weinig vertrouwen we eigenlijk nog hebben in Den Haag. Want dit is binnen 6 dagen nadat het nieuwe jaar begonnen is al de eerste belofte die weer wordt verbroken. En mensen zijn daar buiten gewoon boos en verdrietig, maar ook bang over. Er zijn nog steeds mensen die gewoon slapen met een koffer in de gang, omdat ze echt bang zijn dat er een zwaardere beving komt en dat ze hals over kop de boel moeten verlaten. En er is gewoon, dat zei de heer Van Dekken net terecht ook, en de heer Kokkelkorn van het SODM benadrukt dat ook elke keer. Er is gewoon een direct verband tussen de gaswinning en de aardbevingen. Ja. Dus dit is inderdaad, dit gaat niet langer over de veiligheid van de mensen in Groningen. Maar het verbaast ons niets. Nee, maar het vertrouwen is er niet meer. Het zou naar nul gaan, maar dat verhaal heb je eigenlijk nooit geloofd. Nee, misschien op den duur. Maar we hebben altijd gezegd eerst zien en dan geloven. En ik probeer altijd zo optimistisch mogelijk te zijn. Maar ja, we worden helaas elke keer toch weer geconfronteerd met dit soort feiten. En dit is heel slecht voor het vertrouwen van de mensen in Groningen. Het is gewoon een klap in ons gezicht. En wat ik nog niet heb gehoord van de heer Van Dekken, maar dat is heel erg van belang om te laten horen, ook namens alle gedupeerden. Mensen met zeker complexe schades, maar ook mensen die wat achter in de rij staan om hun huis te laten versterken, die staan echt met lege handen. Die zijn er erger aan toe dan ooit tijdens de NAM en de Shell nota bene. Ze zijn bij de overheid kansloos. Het gaat ontzettend slecht met en de schadeafhandeling en de versterking. En dan met de directe relatie tussen de gaswinning en het aantal bevingen wat wordt voorspeld. Ja, kun je je voorstellen hoe de mensen zich hier voelen? Ja, je zegt mensen die leven met een koffer, die slapen met een koffer, omdat die angst zo ontzettend groot is. Hoe zit dat met die angst bij jou? Nou ja, ik ben one of the happy few, zeg ik altijd. Wij hebben destijds, en ik had nooit gedacht het ooit op de Nationale Radio te zeggen, maar we hebben heel veel geluk gehad dat wij het met de NAM en de Shell en de Brouw Blackstone Westbroek op de Zuidas, de advocaten van de Shell, hebben kunnen uitonderhandelen en vechten. En hoe we dat verder hebben gedaan, doet er niet eens zoveel toe. En of ons helemaal recht is gedaan, ook niet. Maar we zijn er wel uitgekomen en we hebben dus een nieuw huis. Maar wij zijn slechts enkelen die dat kunnen zeggen. En dat betekent dat, ja, ik zeg wel eens gekscherend, oké, ook dit is near collapse gebouwd, hè, want dat doen ze bij nieuwbouw. Je kunt binnen zoveel tijd je huis veilig uit. Maar als dit huis er niet meer zou staan, dan kijk ik naar de skyline van Bedum, maar dan staat er geen één huis meer overeind. Dus die angst zit er bij ons niet direct in. Wij hebben wel alweer terugkerende schade. Bij ons zijn ook alweer stenen dwars door midden. En dat is ook niet te onderschatten, hoor. Het is niet alleen de angst dat het hele huis instort, maar ook de angst van, wordt mijn schade ooit goed afgehandeld? En als die dan is afgehandeld en er komt een beving, kun je weer van vooraf aan beginnen. Ja. En de Universiteit in Groningen heeft al onderzoek gedaan dat daar gewoon doden om te betreuren zijn per jaar. Omdat die stress mensen gewoon kapot maakt. En het allerergste is dat die situatie nog steeds voortduurt. Ja. Dat de schades niet goed worden afgehandeld, de versterking maar niet op gang komt. En ondertussen, terwijl het nog geen strenge winter is, want dat hoorden we minister Blok net zeggen, bij een hele strenge winter, misschien, maar er is helemaal geen strenge winter. En nu moet het al verdubbeld worden. En we vergeten daarbij te zeggen dat de gasopslagen in Nederland gewoon niet voldoende zijn gevuld. Dat heeft in het nieuws ook veelvuldig gestaan. Ja. Dus het is gewoon een overheidsfalen, ook weer, ja, van on-Nederlandse proporties. Laat ik Wiebes maar weer eens citeren. Maar ja, het gaat maar door. Beloftes worden verbroken. Beloften verbroken. Ik weet gewoon niet meer wat ik moet zeggen. Nee. Ik vind het schandalig. Goed, dank voor de reactie. Het besluit wordt voor 1 april van dit jaar genomen. Provinciebestuurder Tjeerd van Dekken en Annemarie Heijten uit Bedum over het besluit van minister Blok om de gaswinning in Groningen te verdubbelen. Goed, 11 minuten over 8:30. De vaccinatiegraad onder spelers in betaald voetbal in Nederland is laag. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de spelersvakbond VVCS. Vincent Goetebarsje is oud-voetballer en is als hoofd medische zaken van de internationale spelersvakbond VIVPRO bij het onderzoek betrokken. Vincent, of mag ik Vincent zeggen op zijn Nederlands? Waar wil jij? Maakt me niet veel uit. Goed, dan hou ik goedenavond, hou ik het op Vincent. 157 profvoetballers hebben de enquête ingevuld. De eerste vraag is dan meteen, hoe reëel is dat beeld en hoe reëel is dat onderzoek? Ah ja, de steekproef van bijna 160 spelers is redelijk representatief van de leden van de VCS. We hebben deze enquête uitgevoerd net voor de jaarwisseling, over enkele dagen. Dus we wilden graag de spelers niet al te lang belasten met een aantal vragen. En daarom hebben wij eigenlijk het periode voor het invullen van de enquête zo kort mogelijk gehouden. Mm-hmm. En 160 spelers die heel snel gereageerd met wat heel belangrijke informatie voor ons. Dat vind ik wel een succesje. Ja, want hoeveel profvoetballers zijn er gevraagd om die enquête in te vullen? Maar kijk, in Nederland heb je ongeveer 1000 professionele spelers. Die zijn niet helemaal lid van de WCS, maar de groot aantal is natuurlijk een lid van de WCS. Dus nogmaals, de steekproef, als je het op een wetenschappelijke manier benadrukt, is representatief van de leden van de WCS. Dus dat is een heel mooie groep waarbij wij dus nogmaals de nuttige informatie hebben kunnen inwinnen. Ja. Nou, er vallen een paar dingen op. Bijna de helft van de spelers heeft corona gehad. Ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan moet vinden. Wat vind jij daarvan? Is dat nou veel of niet? Nou, dat was wel iets hoger dan wat mijn verwachting zouden zijn. Dat is wel zo dat de spelers die zijn werkzaam sinds enkele maanden in een bubbel. Met goede maatregelen, uiteraard geregeld door de club en de medische staf. Maar niettemin, ze hebben natuurlijk ook meegedaan aan verschillende sociale activiteiten. Zoals iedereen in de algemene populatie in Nederland. En ze zijn natuurlijk net als iedereen vatbaar voor zo'n coronavirus. Ja. Dus nogmaals, dat 50% positief vind ik eigenlijk niet echt iets waar wij aandachtig moeten naar kijken. Ik denk dat het aantal ziekenhuisopnames, namelijk maar 1 van de 170, dat vind ik wel goed om te zien. Namelijk dat de coronavirus leidt niet tot ernstig symptoom bij deze jonge, fitte populatie. Ja. En ook niet naar het IC, heb ik begrepen. Die Nee, absoluut niet. Van de spelers die hebben meegewerkt, heeft 75% zich laten vaccineren. 25% dus niet. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde. Ja, en dat is ook laag als je deze cijfers vergelijkt met omliggende landen bij professionele voetballers. Ik ben zelf betrokken bij de medische commissie van de Frans betaald voetbal. En daar in oktober al, dus dik 3 maanden geleden, hadden wij ongeveer 90% van de professionele voetballers die 2 doses hadden gehad. En op dit moment denk ik dat wij richting de 100% zijn. Dus deze cijfer van 75% is inderdaad lager dan de algemene cijfer in Nederland. En zeker lager dan de professionele voetballers in andere landen, zoals in Frankrijk. Ja. Was in de enquête ook opgenomen waarom spelers zich niet laten vaccineren? Nee, dat hebben wij niet gevraagd. We wilden natuurlijk niet te veel sensationele vragen stellen aan de spelers. En de enquête zo kort mogelijk gehouden. We weten waarom zij hebben zich laten vaccineren. Namelijk omdat zij bezorgd waren voor de gezondheid van hun dierbaar en van hun familieleden. Dat vind ik een hele goede reden. Ook voor hun eigen gezondheid natuurlijk. Mm. En ook om uiteraard een steentje bij te dragen bij de maatschappelijke belang die is om de coronavirus de kop door te drukken. Ja, ik begrijp het. Dankjewel dat we even konden bellen. Vincent Guttebasje was dat, oud-voetballer en hoofdmedische zaken van de internationale spelersvakbond FIFPro. Maar nu zijn we er nog niet. Nee, want intussen nemen de coronazorgen binnen de Eredivisie toe. Bij Feyenoord, PSV en Ajax had het virus al toegeslagen. En ook Vitesse en NEC die hebben het trainingskamp per direct afgebroken vanwege een corona-uitbraak in de selectie. Maar ze moeten er volgend weekend wel gewoon staan. Want uitstel van de competitie is geen optie, zegt manager competitiezaken van de KNVB Jan Bluysen. Competitie gaat altijd door. Hè? Dus we zullen nooit, we zullen niet snel, laat ik het zo zeggen, een hele speelronde bijvoorbeeld eruit halen. Of twee. Die ruimte hebben we simpelweg niet. Dus net zoals het vorige jaar zullen er, zal echt de competitie altijd doorgaan. De afspraken zijn eigenlijk heel simpel. Iedereen moet 12 veldspelers plus één keeper beschikbaar hebben. En hoe vervelend op dat moment dat ook is, hè, waar je normaal uitgaat van 20 tot 25 selectiespelers. Maar als je 12 veldspelers en een keeper hebt, zal er gespeeld moeten worden. Ja, toch is er wel wat onzekerheid. Want ook bij de KNVB merken ze dat de zorgen bij de clubs toenemen. Het was tussen kerst en oud en nieuw was het heerlijk rustig. Maar dat is altijd binnen het betaalde voetbal. De afgelopen dagen is er veelvuldig contact geweest. En is er in gevallen ook contact geweest met de clubs. Het is niet zo dat het echt roodgloeiend staat. Maar kunt u een indicatie geven om hoeveel clubs gaat het? Nou, als ik een globale inschatting mag maken, is wel dat echt wel de meeste clubs hebben één tot enkele gevallen binnen hun selecties die corona hebben. Samenvattend en afsluitend, u hoort die berichten dag in dag uit over de voetbalclubs. Die coronabesmettingen komen nu steeds meer naar buiten. Hoe gaat u daarmee om? Wij bekijken dat van dag tot dag. Morgen begint de keukenkampioendivisie. Die speelt dit hele weekend. Wij zullen van wedstrijd of van selectie per selectie bekijken. We hebben de regelgeving, de protocollen, die zijn helder. We hebben daar al aanpassingen in gedaan. De adviezen staan goed. En op basis daarvan hebben wij alle vertrouwen in dat de competitie gewoon van start kan gaan. En dat we eventueel op incidentele basis naar wedstrijden moeten kijken. Dat zei manager competitiezaken van de KNVB Jan Bluysen tegen verslaggever Vlado Veljanoski. We hebben contact met onze verslaggever in Spanje, Ragnar Niemeyer. Ragnar, goedenavond. Dag Robert. Toen ik je op de redactie, anderhalf, twee weken geleden even sprak, toen zei Spanje, eens even kijken wat voor een interviews ik daar allemaal weer kan maken. Dus, dat doe je eigenlijk jaarlijks. Nu vroeg ik me af, hoeveel clubs zijn er nog over? Heb je nog werk? Nou ja, het is eigenlijk een beetje uitgedund, Robert. Het is een beetje de dominostenen die achter elkaar omvallen. Hè. Het was natuurlijk al zo dat er één of twee ploegen in een vroeg stadium zeiden van, we gaan toch niet naar Spanje of we gaan niet naar Portugal of naar Turkije. Fortuna Sittard wilde daar geloof ik heen. Maar PSV niet afgereisd hier naar Andalusië. Feyenoord niet afgereisd, komen we zo nog op. NEC vanochtend bekendgemaakt dat ze weggingen. Vitesse, andere Gelderse ploeg, vanmiddag bekendgemaakt dat ze weggingen. Nou, Feyenoord zou terugkomen morgen om nog een oefenwedstrijd, heeft ook met geld te maken, te spelen tegen Club Brugge, zag daar ook vanaf. Dus het komt er eigenlijk op neer dat alleen AZ nog een kilometer of 500-600 verderop zit in Valencia. En het is uitgedund allemaal. Ja. Het enige wat nog interessant is dat Alfred Schreuder morgen volgens mij officieel gepresenteerd wordt bij Club Brugge. Dat zit hier ook in Marbella. En ik hoop daar nog even naartoe te kunnen gaan morgenochtend. Ja, ja, toch wel. Goed, hou even je microfoontje stil, want die hangt in je draadje, die beweegt ergens tegenaan, dat is te horen. Rond de jaarwisseling waren die spelers even vrij. Maar op de sociale media hebben we gezien dat ze op Curaçao, Dubai, Zuid-Spanje, ze kwamen overal vandaan. Dan is het toch niet zo gek dat het zo loopt nu? Ja, je kunt er een heleboel namen bij bedenken. Marco van Ginkel zat in Dubai. Dusan Tadic zat in Belgrado. Justin Bijlo, Per Schuurs in Dubai. Eran Zahavi van PSV. Gutsen van PSV zaten in Dubai. Ja, je kunt je afvragen of het echt verantwoord is... voor een aanvoerder van PSV om daar naartoe te gaan. Aan de andere kant, het is een geel gebied. Hè? Dus je kunt daar wel naartoe met wat risico's, om het zomaar te zeggen. En ik zag ook een uitspraak van Mark van Ransens, die bekende viroloog uit België. Die zegt ook van ja, met zo'n buitenlands trainingskamp neem je... als je eerlijk bent, ook geen onverantwoord risico. Dus ja, dat zijn een beetje de smaken die je hoort. En ik moet wel erbij zeggen, in Dubai is tussen kerst en 5 januari... het aantal coronabesmettingen verdubbeld. Die getallen lijken nog binnen de perken, maar er wonen natuurlijk ook niet zoveel mensen. Ja, ieder moet dat voor zichzelf beslissen. Het is een beetje de discussie, moet je naar een wintersportgebied gaan nu? Ja. De een zegt, je moet het niet doen. De ander zegt, van ja, het is mijn recht. Ja, dan even over Ajax. Er was een hoop gedoe vandaag. Die zijn na een aantal positieve testen op het vliegtuig gestapt. Maar iedereen vroeg zich af, hoe hebben ze dat dan gedaan... met die 4 positief geteste spelers? Daar is wel wat duidelijkheid over gekomen, geloof ik. Hè? Hoe zit het precies? Ja, nou ja, de namen van die spelers hebben we off the record wel gehoord... maar officieel is dat niet bevestigd. Dus misschien is het niet zo chic om die dan te gaan noemen. Maar er zitten wel een aantal prominente spelers van Ajax zeer hoogstwaarschijnlijk bij. Ja, die kunnen niet met dat vliegtuig terug. Die konden niet met de rest van de selectie terug. Het verhaal wat we hebben gehoord is dat er een apart vliegtuig is gehuurd... is gehuurd om die 4 waar het om gaat. Dat is een onbevestigd getal, om die op die manier... ja, met een kleiner toestelletje dus terug te vliegen naar Nederland. Ajax had het over uitzonderingen die zouden gelden. Ja, het zijn allemaal hele moeilijke dossiers. En dingen waar de clubs natuurlijk helemaal niet gelukkig mee zijn. En veel negatieve pers. En ik denk dat dat ook bij Feyenoord wel een rol heeft gespeeld. Hè? Van, ja. Als iedereen weggaat, dat Feyenoord dan morgen nog even komt invliegen. Een soort vluggertje komt doen, erin en eruit en weer wegwezen. Terwijl je weet dat het een gevaarlijk gebied is, tussen aanhalingstekens. Dan zal dat wel een rol gespeeld hebben. Ja, want Feyenoord heeft gecanceld. Ja, Feyenoord gaat dat toch niet doen tegen Club Brugge. En ze hebben gezegd, we weten dat er op dat Marbella voetbalcenter... dus een groot complex hier even buiten het stadje, een paar kilometer verderop... dat daar besmette gevallen zijn geweest. Ze hadden natuurlijk eerder deze week in de eigen selectie al besmettingen met corona. En dat alles bij elkaar opgeteld. Plus het feit dat je natuurlijk de wind van voren krijgt... als Feyenoord ook weer in de problemen komt... en mensen moet gaan isoleren of in quarantaine moet gaan zetten... of in andere vliegtuigen terug moet gaan sturen. Dan zullen ze de optelsom gemaakt hebben van... joh, luister, we doen het niet. Oké, kortom, als ik het goed begrijp... dan kan je uitgebreid AZ interviewen. Ja, maar dat is een eentje verderop. Dus dat gaat hem ook niet worden. Want nee, 600-700 kilometer en dan niet eens rechtstreeks. Met omwegen, dat is niet te doen. Dus ik hoop morgen wel Alfred Schreuder dus nog eventjes te zien. Het is een bijzondere gewaarwording hier. Want ik zat vanmorgen al in de auto naar NEC. Kreeg een belletje van ja, luister, we sluiten de poorten. Nou ja, een uurtje later werd duidelijk dat ze de poort helemaal gesloten hebben. En dat ze weggingen. Ja, heb jij weer. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. Goedenavond. Ja, niet alleen binnen voetbalselecties coronabesmettingen. Vandaag meldt het RIVM ook bijna 25.000 nieuwe positieve tests in Nederland. En dus zitten we in een lockdown. Maar de Koninklijke Horeca Nederland wil weer open en komt met een routekaart. Maar is dat wel mogelijk, nu we dus met zoveel besmettingen te maken hebben? Aan de lijn hangt Robert Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Goedenavond, Robert. Goedenavond. Jullie presenteren een routekaart. We hebben natuurlijk vaker routekaarten gezien in de corona-aanpak. Maar hoe ziet jullie routekaart eruit? 3 stappen, hè? Ja, die ziet er inderdaad 3 stappen uit. Het houdt in dat wij vinden dat wij vanaf 15 januari... de eerste veilige stap kunnen zetten. Waarin iedereen met een CTB binnenkomt, geplaceerd wordt... En we tot 10 uur 's avonds de horeca weer open kunnen stellen. Dat is de eerste stap. En bedoel je dat dan als de lockdown eindigt? Want die staat nu tot 14 januari. Of ook als die wordt verlengd? Nou ja, wij de scholen gaan weer open. Dus dat is de eerste stap die de overheid gezet heeft. En wij denken dat de volgende stap is... dat de horeca en waarschijnlijk ook de retail open kunnen. We zien in heel Europa, eigenlijk alleen in Nederland, een lockdown. En in de rest van Europa niet. Wij vinden dat het hier ook kan op basis van wat we in het buitenland ervaren. Ja. Hoe dan? Hoe kan het veilig, denk je? Ja, wat ik net aangaf, het is met het coronatoegangsbewijs binnen mensen placeren. Beroep blijven doen op het gezonde verstand van mensen dat als ze klachten hebben thuis blijven. En toch met elkaar gaan accepteren dat, dat we na 2 jaar inmiddels met dit virus moeten gaan leven. Er zijn steeds meer signalen dat die Omicron weliswaar besmettelijker is. Maar we zien de ziekenhuisopnames afnemen. We hebben de boostercampagne. En daarmee hebben we eigenlijk de 2 doelen die er altijd zijn geweest. Het beschermen van de kwetsbaren. En het de druk weghouden bij de zorg, die lijken gerealiseerd te worden. Dus dan wordt het na 2 jaar ook weer tijd dat wij kunnen gaan ondernemen. Ja. Wat zijn nu de argumenten die je dan vanuit Den Haag hoort waardoor het niet kan? Nou, die hebben we niet. Ja, die hebben we natuurlijk de afgelopen maanden of eigenlijk 2 jaar ook zelden goed onderbouwd gekregen. We hebben toch vaak het idee dat er alleen een aan-uitknop gedraaid werd. En ook vaak nog op basis van sentiment. We willen nu vooruitkijken. Dus met deze routekaart hopen we snel met het nieuwe kabinet aan tafel te komen. Om echt te gaan denken vanuit kansen en mogelijkheden. In plaats van zoals we het nu doen. Want dat is wel heel erg risicomijdend gebleken. Je noemt dan stap 1, 15 januari weer open. Met verplichte zitplaatsen en de QR-code die dan gecontroleerd wordt. Wat is stap 2? Ja. Stap 2 is dat we de openingstijden verlengen. En de derde stap is dat we weer naar de reguliere sluitingstijden gaan. Waarin we wel, zolang het nodig is, het coronatoegangsbewijs blijven hanteren aan de deur. Ja. Is dit een handige timing met dus gisteren en vandaag een record aantal coronabesmettingen? Jullie komen vandaag met die routekaart. Nou, ik denk dat het een heel goed moment is. We hadden het liever nog iets eerder gedaan, maar het kabinet treedt nu pas aan. Aanstaande dinsdag is het persmoment, vrijdag het OMT. Nou, die hebben de afgelopen weken individueel weer uitgebreid van zich laten horen. En weliswaar stijgen de besmettingen. Maar we zien ook de ziekenhuisopnames die blijven dalen. We zien dat in de landen om ons heen van alles open is en mogelijk. Dus het is een heel goed moment. En het wordt ook echt de tijd dat die last van onze schouders gaat. Jullie hebben eerder routekaarten gepresenteerd om weer open te kunnen. Toen werden die genegeerd. Heb je vertrouwen dat het deze keer wel aan gaat komen? Nou ja, goed. Ze zijn inderdaad grotendeels laat of niet toegepast. En altijd vanuit angst geregeerd. Er zit nu een nieuw kabinet, weliswaar vanuit dezelfde partijen, maar met nieuwe mensen. Ik denk dat we zien dat het hele land corona moe is. Afgelopen kerst en oud en nieuw. We zien hoeveel Nederlanders er naar het buitenland gaan, hoe mensen bij elkaar hebben gezeten. Dus het is gewoon tijd voor een nieuwe fase. En ik hoop dat het nieuwe kabinet met ons naar die kansen wil gaan kijken. Want we kunnen onmogelijk de economie langer op slot blijven houden zonder grote schade. Dank voor de toelichting, Robert Willemsen, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland. Goed, het komend uur ga ik een trauma verwerken. Het heeft iets met zwemmen te maken en iets met kou en iets met lang geleden. Wat dat trauma precies is en of het verwerkt wordt, dat hoort u het komend uur. Wat ons betreft graag tot zo. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Louis Leeman was dichter, muzikant, componist, scheepsarcheoloog en een echte non-conformist. Hij was dus absoluut non-volgzaam en hij deed nooit mee met wat anderen vonden dat er gedaan moest worden. Hij bedacht het zelf. Marten Minkema maakte een documentaire over deze alleskunner. Jou is natuurlijk ook vaak aangevreven dat je excentriek zou zijn of dat soort dingen. Nee, nooit in mijn gezicht. Deze week in Docs, de perfecte amateur. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Waterontharder.com. Geen kalkaanslag meer en geld besparen? Zelf simpel te bevestigen aan de waterleiding. Waterontharder.com. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Geen kalkaanslag meer? Waterontharder.com. Maar €139. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De gaskraan in Groningen gaat weer verder open. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat er dit jaar maximaal 7,6 miljard kuub nodig is. Dat is bijna twee keer zoveel als verwacht. Duitsland heeft extra gas uit Groningen nodig, onder meer doordat energiebesparende maatregelen daar te weinig effect hebben. Verder zei het kabinet al in november dat er meer Gronings gas nodig is door vertraging bij de bouw van een stikstoffabriek. De Groninger Bodembeweging noemt het onbegrijpelijk dat Economische Zaken de keus maakt om de gaskraan verder open te draaien. Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid van de burgers omgaan, schrijft de actiegroep. Vrijwel alle coronabesmettingen in Amsterdam worden nu veroorzaakt door de Omicron-variant. Uit een steekproef met 72 positieve testmonsters bleek het in 71 gevallen om de nieuwe variant van het coronavirus te gaan. Het Amsterdamse UMC en de GGD houden de opmars van Omicron nauwkeurig bij met een speciaal soort PCR-test. Oud-president Trump beschuldigt zijn opvolger Biden van het zaaien van verdeeldheid. Vandaag werd de bestorming van het Capitool herdacht. Biden haalde fel uit naar Trump, die volgens hem zijn gekrenkte ego belangrijker vindt dan de Amerikaanse democratie. Trump spreekt van politiek theater dat moet verhullen dat Biden compleet heeft gefaald. De politie heeft 3 mensen uit Roosendaal en Etten-Leur opgepakt voor mishandeling van 2 jongens. Die waren uit nieuwsgierigheid een leegstaand huis in Roosendaal binnengegaan, waarna ze door het drietal urenlang werden mishandeld en bedreigd. Pas toen er nog een man kwam kijken, werden de jongens vrijgelaten. En het weer nog. Van het westen uit regen. In het oosten kans op natte sneeuw. Minimumtemperatuur een graad of 2. Morgen een paar buien met hagel en onweer. En het wordt morgen ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Morgen in Meldpunt. De hoge prijzen voor behandelingen van huisdieren. Een dierenartsrekening van duizenden euro's is geen uitzondering meer. Bestraling van de hond of de kat of het laseren van de ogen van een hamster. Commerciële dierenklinieken verdienen er flink aan. In Meldpunt, morgen om 7:05 bij Max NPO 2. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Unox heeft iets nieuws. Unox goed gevuld. Soepen, borden vol groenten en peulvruchten. Zoals tomatensoep met pastinaak, rode linzen en kikkererwten. Daardoor zijn ze een bron van vezels en eiwitten. Dus ja, dan kun je best zeggen dat het heel veel soeps is. Dat kan alleen maar Unox zijn. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. Wat gebeurt er met je lijf als je buiten met een graad of 12 of nog kouder het water induikt? Ja, van buitenzwemmers Jim Jansen en Kjeld de Ruiter is er niks mooiers. Ze zochten het uit en schreven er een boek over en ze zijn hier. Bondscoach Max Tjade is er ook. Hij bereidt zich voor op het EK zaalvoetbal in eigen land. En het worden lege tribunes helaas, maar kan Oranje toch het grote doel, namelijk de kwartfinale halen? We gaan zo ook nog even bellen met Rita Verdonk. Ze gaat de politiek weer in. Goed, Jim Jansen hier dus, die we ook kennen als hoofddirecteur van New Scientist. Goedenavond. Robert, goedenavond. Kjeld is er ook, die verantwoordelijk is voor de vormgeving van Zwemmersgeluk. Heb je eigenlijk een diploma, Max Tjade, of niet? Ja, ja, ik heb er 2. 2. A en B. Zo, je bent goed. Ah. Ja. Ja. Ik ga nu echt mijn trauma even op tafel gooien. Ik heb ook mijn diploma's gehaald. Ik heb dat gedaan in het Soester Natuurbad. Dat is een open bad. En ik moest dat doen bij hele lage temperaturen soms. Echt zo koud. Hoe koud was het? Nou, ik was... Maar 3 graden of 13 graden? Nee, het was toch wel... ik ga het verhaal nu mooier maken. Hè. Het is onder de 10. Wow. Onder de 10. Supergezond. Supergezond, maar voor een jochie van onder de 10, super koud. Gelukkig heb ik een hele lieve moeder die een thermoskan met chocomel had meegenomen. Maar ik heb daar wel trauma's aan overgehouden. Bibberend op de achterbank. En ben je nog ooit daarna gaan zwemmen of niet? Jawel, maar dan niet bij onder de 10 graden. Dan was het buiten 35 graden. En dan plons ik wel het water in. Dus ik vraag aan jullie om zo meteen dat trauma van de buitenzwemmen bij mij weg te halen. Dat gaat gebeuren. Binnen een uur ben je er vanaf. Echt waar? Ik zweer het. Echt waar? Nou, die staat. Die staat. Max, je bent getuige, hè? Ja, zeker. Ja, oké, goed zo. Ja, Max, goed dat je er bent. Want een uitverkochte Ziggo Dome, een volgepakt Martini Plaza, dat was de droom van de KNVB toen het de organisatie van het EK zaalvoetbal naar Nederland haalde. Ja, de kans dat er publiek bij is lijkt klein, maar het EK gaat door. Iets minder dan 2 weken en dan gaat het beginnen. We gaan vooruitblikken met jou hier in de studio, Max Tjade. Fijn dat je er bent. Laten we het straks dan even hebben over dat wel of geen publiek. Alle gevolgen van de coronapandemie. Maar allereerst, wat maakt zaalvoetbal nou eigenlijk zo anders dan veldvoetbal? Ja, het is een hele andere sport. Het heeft andere regels. Het heeft andere middelen. De structuur is wel hetzelfde. Hè. Bij ons draait het ook om winnen. En dat is in de meeste sporten zo. En wij moeten ook aanvallen en verdedigen en omschakelen. En we hebben ook onze spelervattingen. Ja, en per saldo doen we natuurlijk met andere dingen. Een andere bal, andere afmetingen, andere aantallen, andere regels. 5 tegen 5. Geen buitenspel. Een intrap. De bal mag maar 1 keer terug op de keeper. Voordat hij weer. En dan moet hij een keertje aangeraakt worden voordat hij weer naar de keeper terug mag. Je eigen keeper wel te verstaan. Dus ja, wat dat betreft is het echt wel 2 verschillende sporten. Harde ondervloer. Wij spelen dadelijk op het EK in Ziggo Dome en Martini Plaza op een houten vloer. Zijn we ook niet heel erg gewend in Nederland. Maar ja, dat maakt het echt wezenlijk anders. Ja. En waar komt jouw liefde voor de zaalvoetbal dan vandaan? Nou ja, misschien. Dat is wel toen in mijn tijd op oudere leeftijd gekomen. Op latere leeftijd ben ik het zaalvoetbal ingerold. Eigenlijk gewoon via het veldvoetbal. En het feit dat het binnen is. Je ziet me hier zitten. Die zwemmers kijken je aan van waar heb je het over? Maar dat is lekker. Ik ben een getinte jong. Ik ben van de Indische komaf. Dat is lekker binnen, lekker warm. Dat het snel, het spel is snel. Het leent zich ook meer voor mij zoals ik eruit zie. Postuur, ik ben klein, ik ben vaardig. Ja, dat spel was me eigenlijk op het lijf geschreven. Ik vind het wel mooi dat je het comfort als eerste noemt. Het comfort. Ja, maar dat zeg ik dus ook vaak tegen mensen. Kom kijken. Ja. Kom naar de Ziggo Dome. Je kan de spelers aanraken. Je kan ze voelen. Je kan ze ruiken. Je kan ze horen. Je had het liefst nog vloerverwarming gehad. Hey Max, ik heb ook een jaar of 10 gezaalvoetbald. Niet heel succesvol. Maar ik vond het zo ongelooflijk vermoeiend. Ja. Dus ik was echt na... Zwemmen is echt... Maar echt na 30 seconden, ik was echt gebroken. Ja, nou ja, dat zullen onze spelers ook wel zijn. En ze maken korte beurten. We zijn maar 5 tegen 5. Maar op de bank zitten er ook nog 8 te wachten. En je mag de hele tijd doorwisselen, toch? Je mag continu doordraaien, continu wisselen. Dus ja, als je echt moe bent, dan kan een speler ook echt zelf aangeven. Van, joh, coach, wissel. Of, nou ja, het hoeft niet via mij te gaan. Maar dan geven ze aan, op positie. Nou, dan komt hij eruit, gaat er iemand anders in. En dan gaan we weer verder. Ik herken dat wel, hoor. Het zijn korte sprintjes. Ik heb het ook wel eens gedaan. Nou, je denkt dat je conditie hebt, maar als je het zaalvoetbal wel lang volgt, dan heb je echt conditie, ja. Ja, het herstelvermogen moet heel hoog zijn. Hè? Je moet snel kunnen herstellen. En wat ik ook het mooie vind aan zaalvoetbal is, het is zuivere speeltijd. Het is 2 keer 20 minuten zuivere speeltijd. Dus ja, er wordt niet tijdrekken zitten niet in. Waarom doen we dat in het gewone voetbal niet? Ja, dat is een goede vraag. Want dat tijdrekken, dat wordt veel tijd echt verloren. Zo. Ja. Dat is van Marco van Basten is daar een groot voorstander van. Die zegt gewoon, zodra de bal stil ligt, nou, daar zijn technische middelen voor, gewoon als de bal stil ligt, check. En dan kan je tijd rekken. Ik kan Ajax Getafe nog herinneren. Ja, zeker. Robert, god, de slechtste wedstrijd die ik ooit in 50 vind het een hele boeiende discussie. Verschrikkelijk. Boeiend, maar doen we een andere keer. Okay. Maar Jim, ik zie jou enthousiast over dat zaalvoetbal. Je hebt het dus ook gedaan. Kjeld, word jij er warm van als je dan Max zo hoort praten? Nou, warm wel. Vooral door die zaal, daar wil ik al niet zijn. En met voetbal heb ik eigenlijk niet zo heel veel. Dus 2 keer 20 minuten hard rennen in een warme zaal, dat zie ik niet zo zitten. Die duikt liever in het koude water. Oké, dus Max, het is intensief. Het is dan een beetje comfortabel. Nu stoppen we erover, hoor. Het is eigenlijk anders, het is dynamischer, het is sneller. Er is ook wel een soort, ja, als ik er dan aan denk, een soort imagoprobleem lijkt het. Er zijn ook wel een soort van shady verhalen over zaalvoetbal. Waar komen die vandaan? Nou ja, die wil ik gelijk maar terzijde schuiven. Beetje de schimmige... Ja, dat is van denk ik wel een tijdje geleden. Ik denk dat het zaalvoetbal op dit moment... Zwart geheeld en zo, dat soort dingen. Ja, maar tegenwoordig is het echt in de lift. Weet je, de clubs benaderen het op een professionele wijze. We hebben clubs ook nu als FC Eindhoven, ZVV Volendam, Feyenoord Voedsel. Die zijn gelieerd aan bepaalde namen van het betaald voetbal. Ja, ik denk dat we het juist heel goed doen op dit moment. Dat spelers echt veel tijd en energie erin steken. En dat die periode van waar jullie dan ook aan memoreren... Ja, dat die al wel ver achter ons liggen. Nou, daar gaan we het er niet meer over hebben. Graag. Zullen we het over... dat dacht ik al. Zullen we het even waar jouw liefde vandaan komt? Luister even mee naar dit fragment. Zende vooruit, makkelijk. Eén man kwijt over de Adisha. Davids geeft gas terwijl Zende onderuit wordt gehaald. Gaat Kluivert voor de 2-0. Ja! Oh, wat een mooie goal! Patrick Kluivert voor de 2-0. Deze wedstrijd zit erop. Er hebben we 38 minuten over gedaan. Het Nederlands elftal. Het is de beste wedstrijd. Het beste eerste half uur van Oranje tot nu toe. Ja, dit gaat dus niet over het zaalvoetbalteam van Nederland. Allerminst, maar ik herken het wel gelijk. Want dit is... Ja, dat gaat niet zozeer over het veldvoetbal in Oranje... maar dat gaat over Ron de Rijk. Zeker. Ja. Dat is een voormalig verslaggever van Langs de Lijn. Helaas overleden. Ja. Waarom is die zo belangrijk voor jou geweest? Nou, ik toen ik begon te zaalvoetballen... dat was bij een relatief klein clubje in Den Haag, Indoor Sporting... deed ik het goed. Ik viel op. En toen kwam er een andere club langs, FV Snoekie. Familievereniging Snoekie, ook uit Den Haag. FV Snoekie? FV, familievereniging. Oh, heerlijk. Mooi. Ja, heerlijk team. En die vroeg of ik bij hun wilde komen zaalvoetballen in de eredivisie. Alleen na een half jaar ging dat team eigenlijk een beetje ondersteboven op z'n kop. En uiteindelijk kwam in dat lopende seizoen Ron de Rijk bij mij op de lijn. Hij was betrokken bij ZVV Hilversum. Speelde hier toen in de Dudok Arena later. Eerst nog in Kerkelanden. Dat is afgebrand uit enig moment. En ja, die benaderde mij of ik bij ZVV Hilversum wilde komen voetballen, zaalvoetballen. Ja, en toen is het wel snel gegaan met mijn ontwikkeling. Na twee seizoenen werd ik opgepikt door Nico Spreij, de bondscoach. En zo ging dat verhaal verder, nationaal team, et cetera. Maar ja, die periode met Ron, bij die twee seizoenen die ik heb gespeeld bij ZVV Hilversum, die koester ik. We hebben een hele nauwe contacten kunnen onderhouden. Dat ligt ook aan mij en ook zeker aan hem. Maar ik ben daar heel, heel erg van, contacten onderhouden met mensen die ik graag mag. Ja, en dan ontvalt hij ons een paar jaar geleden. En dat vind ik wel heel, dat deed me wel wat. Ja, daar kan me iets bij voorstellen. Ja. Nou, mag Nederland het EK organiseren? Daarom mogen we ook meedoen. Hè. We zijn nog niet echt een topland, maar dat is in wording. Wij op de redactie moesten toen denken aan 2017. Snap jij dan waar wij aan denken? Ja, zeker. En daar kijk ik ook met mooie herinneringen op terug. Waar denken we aan? Ja, aan het vrouwen de Euro noemen we dat. Hè. De Women's Euro. Onder leiding van Sarina Wiegman. Die ik goed ken vanuit de opleiding. We hebben samen de opleiding. Want dat was eigenlijk de doorbraak van het vrouwenvoetbal in Nederland, ja. Eigenlijk. Ja, nou ja, en daar hadden zij. Ze waren al goed aan de weg aan het timmeren, vond ik. Met meiden die met name ook in het buitenland speelden, speelsters. En uiteindelijk heeft dat succes van dat toernooi... heeft hun wel een lift gegeven, een boost gegeven... aan dat heel veel meiden toen zijn gaan zaalvoetballen, veldvoetballen. Mm. Nou ja, en dat hopen wij ook te kunnen bewerkstelligen. En misschien nog niet zozeer met de titel dadelijk... maar wel dat we aandacht krijgen en het zaalvoetbal op de kaart zetten... en dat heel veel jongetjes en meisjes straks zeggen... hey, waar kan ik hier in de buurt gaan zaalvoetballen? Nou, heb je contact met Sarina gehad? Ja, ik heb veel... Nou, nu niet meer, van de laatste tijd, maar in die tijd... Nu in Engeland, hè? Ja, dat wij collega's waren. Ja, had ik wel regelmatig contact met haar. Met name via de app. Ja, waar heb je het dan over? Nou, eigenlijk wel over... vaker over koetjes en kalfjes. Ja, maar gewoon ook... Dat boeit me niet. Dat boeit me wel, maar dat is privé. Ja, dat moet ik te zeggen. Ja, maar wat kan je van haar leren? Want zij heeft daarna natuurlijk die enorme boost gezien. Moest anticiperen op al die aandacht die in één keer op haar afkwam. Hou je daar rekening mee? Ja, daar hou ik rekening mee. Ik weet niet wat er op me af gaat komen. Maar net zoals dit soort aangelegenheden, ja, die ben ik ook niet gewoon. Dus dat vind ik ook wel leuk om te doen. Nou, gaat je goed af? Nou, prima, dankjewel. Ja. Maar over dat soort dingen hebben we het niet gehad. Maar ik weet zeker, als ik even bij haar aanklop en ik contact haar... Dan zal ze me zeker wel tips geven van... joh, Max, ga er zo en zo mee om. Ja. En de kracht wat ik vind, want ik ken haar echt wel goed... in die zin, dat ik altijd wel heb gezien dat zij dezelfde Sarina is... die ik kende van 20 jaar geleden van de academie. Ja. Nu mogen we dan als Nederland het EK organiseren. Mooi moment, belangrijk moment voor de sport... om het dus naar een nog hoger niveau te tillen. Geeft het je ook druk? Nee, ja, die vraag heb ik wel eerder gehad. Nou ja, nee, dat komt misschien omdat ik me dat zelf ook niet opleg. Wel de druk van dat ik heel graag wil presteren met het team. Maar ja, dat alles wat er omheen is en wat op me afkomt, ja, ik laat het maar op me afkomen. En dan, dan neem ik het zoals het is. Dus nee, ja, druk. Nee, ik leg het mezelf niet op. In min of mindere mate wordt het me ook niet opgelegd. Tuurlijk verwacht intern de KNVB wel dat we minimaal de poolfase doorkomen. Dus dat we de kwartfinale gaan bereiken. Daarvoor moeten we twee teams achter ons laten in de pool. En verder is er geen druk. Ja, ja. Ja, het enige wat ik kan doen is een goed plannetje bedenken. Strijdplan om in eerste instantie Oekraïne te lijf te gaan. Daarna Portugal en uiteindelijk Servië. En dan kijken wat het ons oplevert. En is er een reële kans dat je die poolfase doorhaalt? Nou ja, het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat we zeggen, nou, wij plaatsen ons wel even bij de beste 8 landen van Europa. Mm-hmm. Alleen wij moeten wedijveren met landen die hoger staan dan wij op de ranglijst. Wij zijn in het toernooi de laagst geklasseerde. Maar thuisland, hè? Ja, je hebt thuisland. Thuis worden, alleen er is geen thuis worden. Misschien kan je zo'n apparaat neerzetten. Ja, dat daar wordt op de achtergrond echt wel hard aan gewerkt om daar iets van te maken. Nee, maar wees reëel. Portugal, we hebben ook clubteams hebben ook in Portugal in de Champions League tegen Portugees team gespeeld, kansloos. Uiteindelijk worden ze laatste in dat toernooi. Precies. Dus Portugal kan je eigenlijk, moet je reëel zijn om te zeggen. Nou ja, Portugal is de wereldkampioen, is de grote favoriet. Ik dicht Spanje nog iets meer favoriete positie toe. Die hebben laatst onderling 6-0 gewonnen van Portugal in Spanje. De laatste oefenwedstrijd die gespeeld is tussen beide landen in december. Maar Portugal is gewoon ijzersterk. En daarom denk ik dat het, zoals ik denk dat het gaat lopen, dat wij moeten gaan wedijveren voor een tweede plek samen met Oekraïne en Servië. En dan moeten we de eerste wedstrijd in ieder geval goed doorkomen. Ja. Heb je er wel eens over nagedacht? Of is dat überhaupt een ding dat je jongens bij de selectie haalt die net buiten de boot vallen bij het grote Nederlands elftal? Ja, dat is een lastige verhandeling. Ja, uiteindelijk moet ik natuurlijk kijken wekelijks naar spelers die in de zaal voetballen. En dan kijk ik in de Eredivisie zaalvoetbal. Ja, en als er misschien ergens iemand afvalt, ja, dan denk ik dat hij nog ergens anders terechtkomt in het betaalvoetbal. Zijn er spelers überhaupt in de Eredivisie die zo moeiteloos het zaalvoetbal in zouden kunnen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Stefan Berghuis is daar denk ik een heel goed voorbeeld van, die ook een verleden heeft in het zaalvoetbal. Ja. Ja? Ja, nou ja, en het laat zich wel raden dat het iets minder ligt, denk ik, voor types zoals Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij. Virgil van Dijk. Virgil van Dijk. Ja. Maar benader je dat soort spelers? Nee, allerminst. Nee, ja? Dat gaat ook niet. Nee. En zo gaat dat niet? Nee, dat zijn full profs. Die zitten in het veldvoetbal. Ja, ja nee, ik zie dat helemaal niet. Volgens mij mag het ook niet verzekeringstechnisch. Ik heb geen idee. Maar het heeft ook helemaal geen zin. Ja, we kijken in de Eredivisie en daar heb ik mijn handen vol aan. Ja. En daar lopen ook hele goede zaalvoetballers. En buiten dat, waar we natuurlijk mee begonnen. Het zijn wel twee verschillende sporten. Hè? Een goede paard is nog een goede ruiter. Een goede veldvoetballer is nog geen goede zaalvoetballer. En andersom. Het is een hele andere discipline. Een hele andere techniek. Er wordt wel wat van je gevraagd. Ja. Je zegt van die 10.000 man, hè, want die daar hebben we het over, die zou in de Ziggo Dome zitten tijdens de poolwedstrijden. Nou ja, waarschijnlijk niet. Maar je zegt, we zijn op zoek naar manieren om dat toch nog in te vullen, om er iets van publiek of sfeer of gevoel of... Ik niet zozeer in het bijzonder, maar ik weet wel dat er op de achtergrond hard wordt gewerkt om er natuurlijk een entourage, nog sfeer van te maken die uiteraard de 10.500 niet kan benaderen. Maar dat het voor spelers en ook om er naar te kijken, de NOS zendt alle wedstrijden van Nederland live uit. Ja, dat er toch nog iets van te maken is dat de mensen denken, oh ja, dat is een aantrekkelijke sport. Ja, je doet er alles aan om COVID te vermijden en we hebben nog een verrassing voor je. Hoor je zo. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign, loving kind. Every night you admit Robbie Williams en Something Beautiful. Goed, hier in de studio Max Tjalen, de bondscoach en aandachtig luisteraars. Vooralsnog Jim Jansen en Kjeld de Ruiter, die een mooi boek hebben geschreven over zwemmersgeluk. Zwemmen in open water, zometeen na 9:30 uitgebreid. Ik heb gezegd dat Max, dat als bondscoach van de Nederlandse zaalvoetballers, het EK komt eraan, dat ik een verrassing, dat we een verrassing voor je hebben. Luister. Hey Max, op 19 januari mogen we eindelijk gaan shinen na heel veel zweten in het donker. Als ik jouw woorden mag gebruiken. Ik weet dat de voorbereiding nog in volle gang is. En dat jij samen met de rest van de staf ons optimaal aan het voorbereiden bent op het EK op 19 januari. Ik als speler, als captain, maar ik spreek ook namens het team. Als ik zeg dat je een topcoach bent, een topmens. En dat wij op 19 januari met z'n allen gaan knallen voor jou en voor de rest van Nederland. Dit is een speler die hengelt naar een basisplaats. Ja, dat is de aanvoerder, hè? Ja, nou ja, hij noemt mij een topcoach en een topmens. Met name dat laatste vind ik prettig om te horen. En dat is echt wederzijds. Het is een toppersoon, een topmens. Over wie hebben we het nu? Walid Sadouni, onze aanvoerder. Uh-huh. En ook een topspeler, maar zeker ook een topaanvoerder voor de groep. Dus ja, dit doet me wel wat. Dat vind ik prettig om te horen. Daar hou ik van. Ja, je ligt goed in de groep. Ja, dat blijkbaar. En waarschijnlijk bij deze jongens, want er zullen er waarschijnlijk ook wel jongens zijn die voorbij denken. Max, ik weet het helemaal niks. Ik sta nooit in de basis. Ik moet ook nog keuzes maken. Ja, te vaak op de bank. En nog even één ding die we met je wilden bespreken. Want we hebben net in het vorige uur uitgebreid gehoord hoe spelers all over the world ingevlogen worden bij Ajax. En dan met diverse andere clubs in Zuid-Spanje. En dan vervolgens verbaasd zijn dat er toch coronabesmettingen zijn. Ja, jij lacht er nu om. Maar het zal je toch gebeuren dat dat binnen jouw selectie nu kort voor dat EK, wat over 2 weken is, gaat gebeuren. Wat doe jij om te zorgen dat je die Omicron buiten de deur houdt? Laten we beginnen met jezelf. Nou ja, dan kan ik wel zeggen dat ik de laatste 2 nachten op zolder heb geslapen. Dat sowieso. Dus mijn vrouw in de grote kamer. En mijn dochtertje op de eigen kamer en ik op zolder. Dus dat kan ik wel zeggen. Maar ja, het feit dat ik nu ook wel weer hier zit. Dan denk je er ook over na. Is dat wel verstandig? Om we hebben hier schermen. Dus het ziet er hier top uit. Dus het ziet er top. Er wordt echt wel aan gedacht. Top uitrusting. Dus ik denk, daar wordt echt goed over nagedacht. En dat doen wij uiteraard ook binnen de KNVB. Dus spelers moeten straks alleen op een kamer zitten. Afstand houden, mondkapjes testen. We krijgen dadelijk de sportbubbel, de voetbalbubbel. Zodra we bij elkaar komen. Vanaf volgende week vrijdag. Ja, er is ons alles aangelegen. Het team, de KNVB, het zaalvoetbal. Maar jezelf, heb je bijvoorbeeld de kerstdagen? Heb je iets met de kerstdagen gewoon gedaan? Ja, weer wel. Nou ja, nee, ik ben op wintersport gegaan in Oostenrijk. Oh. Dat is traditioneel, het mocht weer. Maar ja, daar zijn ze super streng. Super streng, dus dat was alleen maar goed voor ons. Het was 60% wat uit Oostenrijk kwam, nam een virus mee, heb ik begrepen. Nou ja, dan behoor ik waarschijnlijk tot die overige 40%. Maar ja, je merkte daar aan alles. Het wordt een stuk rustiger dan normaal. Dus ja, waarschijnlijk het gebied waar wij hebben gezeten was het anders. Maar ja, zo heb ik de kerst doorgebracht in een kleine kring met mijn gezin. Er waren ook vrienden van ons in datzelfde hotel. Nou ja, voor de rest ben je gewoon heel voorzichtig. En oud en nieuw is 4 personen max bij ons thuis. Zelftesten, dat soort werk. Nou, en fingers crossed dat het ook binnen de selectie niet gaat gebeuren. Klopt. Dankjewel, blijf nog even zitten. Hè. Zeker, doe ik. Ja. Dan gaan wij naar Den Haag, want Rita Verdonk die keert terug in de politiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen wordt ze de nummer 2 van de partij Hart voor Den Haag, Groep De Mos. Mevrouw Verdonk, goedenavond. Goedenavond. Waarom heeft u besloten om terug te keren? Nou, ik woon inmiddels 2,5 jaar in Den Haag, in de stad. En dat bevalt me uitstekend. Ik had eigenlijk niet echt meer iets om handen. En ik wil nog wel toch wel iets doen voor voor de mensen in de stad. Nou, mij bevalt het heel goed. En misschien kan ik er een teentje aan bijdragen dat het andere mensen ook heel goed bevalt in Den Haag. Niks meer om handen, zegt u. Heeft u dan eerst andere dingen geprobeerd en dan toch maar de gemeenteraad? Of was dit de eerste keuze? Nee. Ik heb 3 jaar gewerkt bij het ministerie van VWS, administratieve lastenverlaging, sociaal domein. En nou, dat is afgelopen. En ik ben, vind ik, nog te jong om achter de geraniums te gaan. Dus dit is een hele mooie kans die langs kan. Hart voor Den Haag, Groep De Mos. Waarom juist deze partij? Nou, het is heel simpel. Richard De Mos heeft mij gevraagd. En Richard die is al jarenlang trekt heel hard aan, laat ik noemen, ombudspolitiek in Den Haag. Hè. Dus wat beweegt mensen, wat zijn de problemen van de mensen in Den Haag en hoe gaan we die oplossen? En dat niet met ellenlange nota's of 10 werkgroepen, maar gewoon snelle oplossingen. Richard De Mos heeft u gevraagd, als iemand anders had gebeld, had u ook ja gezegd? Van welke partij? Nou ja, een andere partij. Nee, ik heb helemaal niks met de gevestigde partijen. En de manier van politiek bedrijven van Richard is ook mijn manier. En dat is zorgen dat je de burgers helpt. Ja, oké, dan is er nog wel wat aan de hand met Richard De Mos, de partijleider. Hij wordt nog altijd verdacht van ambtelijke corruptie. Dat onderzoek dat loopt nog. Is dat dan geen reden om te denken voor u, laat maar zitten? Zeker niet. Kijk, iedereen is ontvoerd dat het tegendeel bewezen is. En dat geldt ook voor Richard De Mos. We hebben daar heel open over gesproken. En we zullen zien wat het onderzoek uiteindelijk oplevert. Ja, en wat als die dan schuldig wordt bevonden? Daar hebben we afspraken over gemaakt. En dan zal die zich terugtrekken. En dan gaan de mensen die nu al keihard bezig zijn, die gaan door. Oké, en welke, wat betekent dat voor u? Welke afspraken hebben jullie daarover gemaakt? Dat ik ook doorga. Ik bedoel, wij gaan in samenwerking nu deze klus aan. Ja. We gaan campagne voeren voor de verkiezingen. En we gaan zorgen dat er een fix aantal zetels naar binnen komt. En dan wordt u de nummer 1? Sorry? Dan wordt u de nummer 1? Dat weet ik helemaal niet of ik nummer 1 word. Dat is ook helemaal niet in vraag nu. Ik ben nummer 2, ik ben de running mate. En we gaan samen die campagne voeren. Ja, de partij heeft nu 8 zetels, dus de kans is groot dat u de gemeenteraad gaat halen. Dan zegt Richard De Mos, Rita die lost graag problemen op. Welke problemen gaat u oplossen? Nou, het is natuurlijk een heel groot probleem. Dat is niet alleen in Den Haag, maar dat is in het hele land met huisvesting. Daar moet echt heel veel aan gebeuren. Nou, we hebben altijd ook nog problemen op het gebied van de veiligheid. Het sociaal domein is nog steeds een terrein wat me heel erg trekt, maar heel veel problemen nog op te lossen zijn. Dus werk zat. Wat gaat u als eerst aanpakken? Zorgen dat er veel zetels binnenkomen. Dat is nu het allerbelangrijkste. Goed, dank u wel voor uw toelichting, Rita Verdonk. NPO Radio 1. Tijd voor het NOS-journaal van 9:30, Jan van der Putten. De verdubbeling van de gaswinning in Groningen is onaanvaardbaar, zei de Groningse gedeputeerde Van Dekken. In Langs de Lijn en Omstreken reageerde hij op de aankondiging van het ministerie van Economische Zaken dat er dit jaar geen 3,9 miljard kuub uit de grond wordt gehaald, maar mogelijk 7,6 miljard. Van Dekken noemt dat een klap in het gezicht van de Groningers, ook vanwege de kans op aardbevingen. In Amsterdam wordt nu 99% van de coronabesmettingen veroorzaakt door de Omicron-variant. Bij een steekproef gisteren werd in 71 van de 72 gevallen Omicron gevonden. En de Amerikaanse filmregisseur Peter Bogdanovich is overleden. Hij is vooral bekend van de klassiekers The Last Picture Show en Paper Moon. Die films uit begin jaren 70 vielen in de prijzen bij de Oscars. Peter Bogdanovich was 82. De lijn en omsteken. Bijna 9:30 in de studio nog steeds. Max Tjade, bondscoach van de zaalvoetbal. Dit jaar het EK, waar we het net over gehad hebben. Ook in de studio Jim Jansen, hoofdredacteur van The New Scientist. En Kjeld de Ruiter. Jullie hebben samen een prachtig boek gemaakt waar we het over gaan hebben. Want jullie zijn liefhebbers. En ik zie op het moment dat ik het woord liefhebbers noem al 2 glimlachen verschijnen. Jullie worden nu al blij. We gaan het hebben over zwemmen. Dit is wat er gebeurt als je op dit moment even buiten zou gaan zwemmen. Het voelt eigenlijk alsof de elektriciteit door mijn lijf gaat. Zo heel beetje schokkerig. Je voelt alsof je echt onder hoogspanning staat. Helemaal elektrisch geladen. Vol met energie. Mama, chocomel. Robert zit trouwens weer naar boven. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar Kjeld, is dit herkenbaar? Alsof je onder elektriciteit staat, wordt er gezegd. Ja, of door 1000 naalden wordt geprikt. Je voelt echt wel even een pijnprikkel. Je lichaam staat meteen aan op het moment dat je onderdompelt in het koude water. Absoluut. Maar je bent een zwemliefhebber, toch? Want dit klinkt helemaal niet prettig. Nou, dat eerste pijnbeetje even niet. Maar daarna voel je dat je lichaam van binnen enorm gaat stoken om zichzelf warm te houden. En ja, dat geeft een fantastisch gevoel. Als je klaar bent met zwemmen, voel je urenlang nog een heerlijke warme tinteling onder je huid. Dus ja. Jim, doe je ogen eens dicht. Ik doe mijn ogen dicht, Robert. Ogen dicht en luisteren. Waar ben je nu? Nieuwe Diep? Flevolbad? Nee, zeg het maar. Ik bedoel, jij ziet het niet gebeuren. Ik ben nu in het Nieuwe Diep. Dat was maart dit jaar. Eerste keer buiten, ik doe even mijn ogen weer open. Ja. Eerste keer terug. Ja. En toen was ik bezig. De eerste shoot deden we toen, de eerste fotoshoot. Ik heb het boek geschreven, Kjeld heeft de foto's. En dat was voor het eerst weer in het koude water. Ik ben iets gevoeliger qua kou dan Kjeld. En toen dacht ik, wauw, het was wel eigenlijk, je moet echt 2-3 minuten. Want je voelt dat water zo. En dan vooral, het begint allemaal bij de huid. En dan, maar je moet heel rustig gaan ademen. Maar dat doe je niet. Dus ga je, weet je, dan komt er iets. En dan op een gegeven moment, en dan ga je heel rustig proberen je slag te pakken, zoals we dat noemen. En na een minuut of 3, 4, 5 denk je, oh ja, dit is toch wel lekker. En het mooie aan het zwemmen in open water is dat het, ja, je hebt eigenlijk geen Netflix meer nodig. Want je ziet alleen maar, wat het Nieuwe Diep is dan bij de Amsterdamse Brug in Amsterdam-Oost. Dus zie je aan de ene kant Science Park, de Diemerzeedijk, de eerste hondenuitlaters. Want Kjeld en ik hebben de voorkeur om vroeg te starten. Zo 6:15, 7:00. En dan op een gegeven moment, ik vergelijk het wel eens met een omgekeerde kater. Dus als je bijvoorbeeld, je drinkt lekker bier. Nou, dat is echt lekker. En eigenlijk hoe meer, nou denk ik, dit is echt lekker. Het wordt alleen maar lekkerder. Het wordt alleen maar lekkerder. En met zwemmen, nou ja, je moet er naartoe gaan. Snel je omkleden. Vaak regent het, wind, kou. Hopen dat je kleding, want we leggen altijd de kleding op de fiets, niet wordt gejat. Dus, maar dan uiteindelijk, nou, dan doe je het. Dan ben je klaar, koffie. En dan krijg je een soort beloning. En dat is dus eigenlijk met die kater. Nou, dan dacht daarna denk je iets minder, beter iets minder kunnen drinken. En met het zwemmen, eigenlijk de hele dag, wat Kjeld net ook zegt, de hele dag krijg je een soort beloning van, nou, je hebt wat gedaan. Weet je, en vooral aan het begin van de dag is het nou een fantastische start van de dag. Hoeveel bomen staan er eigenlijk daar? 1, eigenlijk. Ja, daar de boom. We spreken meestal niet, af bij de boom. Dat was niet de route waar de 19 stonden, want daar vraag ik eigenlijk naar. Oh, dat is na. Of is dat weer ergens anders? Ben ik nu in de war? Dat is bij die dijk toen we in de mist zwommen. Dus er is 1 boom waar je je fiets tegenaan zet. Maar het mooiste, eigenlijk, ik denk ons mooiste moment, maar Kjeld kan het zo aanvullen, was echt, ik denk een maand of 2,5 geleden, september. En het was echt al een beetje mistig. En wij gingen er met z'n tweeën in. Altijd boei om, hè. Dus boei dat je als iets gebeurt, dat je gezien wordt. En dat je, maar het was op een gegeven moment, het werd steeds mistiger en mistiger en mistiger. En het enige wat ik deed is zijn gele boei volgen. Nou, dat was echt ongeveer naar de afstand 1 meter. En wij telden die bomen. Er waren 19 bomen. En toen terug. En ik zag al de bomen waar de fiets tegenaan stond. En opeens zag ik Kjeld zo links weer wegzwemmen. Dus ik roepen en op een gegeven moment hoorde je die echo. Maar hij hoorde dat ook niet, dus ik heel snel erachteraan zwemmen. Ik dacht, anders gaat die arme jongen nog een rondje. Nog een rondje. Ja. Maar dat is, het heeft wel iets magisch. Het is gewoon, dat is echt, het is nooit hetzelfde. Dat klinkt misschien, zal Max dat herkennen, met een belangrijke wedstrijd of een oefenpartijtje. Maar het is echt, wij hebben het op een gegeven moment elke dag gedaan. Het is echt elke dag anders. Ja, maar ik vroeg me af bij die 19, dat je dus gaat zwemmen. En dat je dan dus blijkbaar bomen gaat tellen. Is toch heerlijk? Dat is iets heel zen. Ja, maar hoe, ja, precies. Hoe, hoe zen ben je dan? Ja, ik. Heel zen. Ja. Ik tel ze zelf nooit. Dat laat ik graag met Jim over. Hoeveel zitten we nu, weet je? Nee, ik zal je wel eerlijk. Ik ben een beetje open vanavond. Maar wij zwemmen ook in het Mirandabad. Is een bad in Zuid. En ik ben gewoon best wel dwangmatig. Ik wil gewoon 1,5 kilometer en dan is het gewoon klaar. En dan ga ik gewoon naar de redactie. Maar dan ga ik niet 1700 meter of 2400. Mijn vrouw is triatleet. Ja, die zegt dan, wat heb je gedaan, schat? Ik zeg, gewoon 1,5 kilometer. Oh, ik heb 3,3. Oh, ja. Kjeld, wanneer voelde je het voor het eerst, dat zwemmersgeluk? Ik denk dat dat begin vorig jaar is geweest. Dat je in januari merkt van, hey, ik heb nu 2 winters doorgezwommen. En des te kouder het water wordt, iedereen komt steeds gelukkiger het water uit ook. Die lach op die koppen die wordt gewoon steeds groter naarmate de temperatuur lager is. Ja, je bent gewoon blij dat je eruit bent eigenlijk. Maar ook het gevoel dat je dat toch weer even gedaan hebt. Het water is 2 graden, je komt eruit en denkt, hey, ik kan eigenlijk altijd en overal zwemmen. En je voelt je gewoon geweldig na afloop. Maar vorig jaar pas? Ja, dat was echt de tweede winter dat we doorzwommen in de winter. Want dit is nog helemaal niet iets wat je dus je hele leven al doet? Nee. Ik ben in 2019 begonnen uit nieuwsgierigheid. Ik dacht, ik wil eens kijken of ik de winter door kan zwemmen. Hoe lang ik het vol zou houden in het koude water. Ja, uiteindelijk bleek je gewoon de hele winter door te kunnen zwemmen. Hmm. En dat gevoel werd steeds sterker naarmate dat water kouder wordt. En wat voor outfit dragen jullie? Want er is dus een boei aan jullie vastgebonden, zodat je elkaar kan blijven zien. En verder? En verder een zwembroek en een zwembrilletje. En gewoon een badmuts, dat is het. Ja. En je hebt toch wel een wetsuit of zo aan? Nee, dit ligt in de kast. Twee keer logisch, als een zwemmer laat je die in de kast liggen. Ja. Nee, ik doe dat wel. Ik ben een wat luxere zwemmer. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Er is niet één de zwemmer. Dat is niet de journalist of de wat. Dus ik vind het echt hartstikke leuk. Ik merk het aan mijn lichaam. Dat ik gewoon vrolijker, fitter, et cetera voel. Mm-hmm. Maar zo in de zomer natuurlijk gewoon zwembroekje. Prima. Maar zo 1 september, 15 september, dan gelang het weer. Dan doe ik gewoon echt een wetsuit aan. En het voordeel is, dat merk je ook. Want dan lig je dus veel platter in het water. Dus je hebt veel minder last van tegenkracht. En op een gegeven moment, dan zwem je ook gewoon sneller. Je smokkelt natuurlijk wel een beetje. Maar ja, het moet ook wel, en dat proberen we ook echt in het boek, het moet ook wel een beetje leuk blijven. Dus in het boek staan echt Els Visser. Ik weet niet dat de luisteraar zal zeggen, ha, leuk, Els Visser, Nederlands kampioen triathlon. Ja, die zwemt echt zo ongelooflijk hard. Jacco Verharen, de beste zwemcoach ooit, die we ooit gehad hebben ter wereld. Maar je hebt ook gewoon hobbyzwemmers, gewoon die mensen die het gewoon leuk vinden om te doen. Zo meteen even over dat boek inderdaad, wat jullie allemaal daarin hebben opgeschreven. Maar we hebben denk ik nog iets meer nodig om Robert van zijn trauma af te helpen ook. Dat was beloofd. Kjeld, jij gaat echt wat is de stoptemperatuur? Dat je denkt, nu is het echt te koud? Nou, het laagste temperatuur waarbij ik geswommen heb was 2 graden. En ik wil eigenlijk nog even watertemperatuur of buitentemperatuur? De watertemperatuur. Holy. Ja, de tweede kerstdag was het water 3 graden, was de buitentemperatuur -4. Nou, dan wordt het frisjes, wordt interessant. Ja. En Jim zegt, het moet wel leuk blijven, dat is dan nog aan de hand? Ja, dat is absoluut leuk. Dan word je nieuwsgieriger naar nog kouder. Ja, wat is dat dan? Want je wil jezelf gewoon nog dieper laten gaan. Je bent toch nieuwsgierig van goh, hoeveel baantjes of hoe lang kun je nog heen en weer zwemmen? Wat doet het met je lichaam? Want je blijft het voortdurend in de gaten houden. Wat gebeurt er met je vingers? Wat gebeurt er in je brein? Want alles gaat langzamer werken, ook je hersenen. Dus je telt je slagen. Raak je in de war of niet? Zodra je in de war raakt, dan weet je, wordt hoogste tijd om eruit te gaan. Als je het in het water koud krijgt, dan ben je er eigenlijk ook al iets te lang in gebleven. Klinkt een beetje gek als het water 3 graden is. Maar ja, langzaam begin je dat te leren herkennen, zeg maar, dat soort signalen. Er gaat een verhaal dat de mooiste dood is doodvriezen. Nou, ik zou er niet voor kiezen. Ik heb het ook nooit ervaren. Maar dat is wel wat ze zeggen. Dat er dan iets in je lijf gebeurt, waardoor je heel langzaam in een diepe slaap terechtkomt. Wat er gebeurt in het koude water, en dat merk je ook met drenkelingen die plotsklaps in het koude water komen, die worden op een gegeven moment apathisch. Je bloedvaten vernauwen, het bloed trekt uit je vingers vandaan, het gaat naar de kern en naar je hersenen. De rest van je lichaam doet er eventjes niet toe. Maar je kunt ook niet zoveel meer. Je gaat verstijven. Als je er niet meer uit kan komen, op een gegeven moment, je gaat niet meer normaal nadenken. Dat kan je niet zoveel schelen. Je denkt, ik lig eigenlijk wel lekker, want van binnen voel je je misschien warm. Ja. Ja, dat is een reden waarom drenkelingen misschien daardoor verdrinken ook, omdat ze niets meer kunnen doen. Maar heb jij wel eens een waarschuwing gehad in het water? Ik heb wel een keer gehad dat ik net iets te lang doorgezwommen was. Dat je denkt, nu heb ik veel te lang nodig om te herstellen. Want het trucje is, geloof ik, dat las ik ook in jullie boek, dat je, wat was het ook weer? Je fijne motorieken, duim en wijsvinger of uit elkaar. Dan moet je dan tegen elkaar aankijken. Als je dat niet meer kan, dan is het al aardig aan het verstijven, inderdaad. Ja. Zit je al aan die warme zalen te denken, Max? Ja, zeker. Dit is, ik hoor zeggen, er is een zwembroek en een brilletje. Ik heb wel eens gedoken in een ver verleden en dan had ik 2 wetsuits aan. En dan zat ik in de Malediven. Of, twee? Mijn vrouw, als die nog aan het luisteren is, die weet precies wat ik bedoel. Ja. Dan had ik een shorty aan en nog een, er eentje eronderdoor. Ja, het kost je een half uur om aan te kleden. Ja, ik kan het zeggen. Ja. Ik ben echt een koukleur in eerste klas, maar ik ga wel op wintersport. Oké. Mag ik nog even één ding wat over die wetsuit? Dan vraag ik me af, dan ben je hartstikke koud. Ja. Want ja, je lichaamstemperatuur houdt wel dat, hè, dat water wat erin zit op een lichaamstemperatuur, maar je wordt toch koud. En dan ga je eruit, dan is het koud. En dan moet je dat wetsuit nog uittrekken. Ja, dat is altijd een vervelend moment. En dat is ook een beetje, het is een onhandig. Maar met wat zou je een wetsuit vergelijken? Iets wat je onhandig moet uittrekken of zo. En dan sta je ook te klooien. En dan komen er altijd mensen langs. Die zeggen altijd, zwemmen jullie hier? Iedereen, elke hond uitlaten. Nee, ik sta hier op de tram te wachten, mensen. Weet je? Maar dat moment is... En je bent gewoon heel koud. Dus dan... Ik heb nu in Mirandabad heb ik zo'n soort poncho. En dat is gewoon heel handig. Dus dan doe je gewoon je poncho aan. Je laat meteen je broek zakken, want dat kan. Met je broek verwarm je je tenen. Nou, even het haartjes droog, muts op, shirtje aan. En dan kan je er weer tegenaan. Nu weten jullie dat heel Nederland dat zwemmersgeluk dat jullie ervaren ook gaan ervaren. Daarom hebben jullie dat boek gemaakt met ook wetenschappers erbij. Prachtige foto's, mooie zwemspots. Gaan we het zo over hebben. Robert, ben je van je trauma af? Ja. Mooi. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I'd rather be, yeah. I'd rather be. Clean Bennett en Rather Be. Zijn jullie klaar met foto's maken? Kunnen we door? Dank je, Robert. Ben je van je trauma af? Ja, ik ben van mijn trauma af. Ja, had ik al gezegd. Jullie hadden zo lekker selfies met elkaar te maken. Leuk. In de studio Jim Jansen en Kjeld de Ruiter. Samen hebben ze een boek gemaakt over hun grote voorliefde voor zwemmen. Jullie doen dat dus vaak samen. Hè? Jullie kennen elkaar al langere tijd via werk. En dan sta je dus op een ochtend, want dan gaan jullie vaak zwemmen in de kou. Dan sta je bibberend, sta je jezelf af te drogen. Wie zegt er dan tegen wie, laten we een boek maken? Nou, Jim? Het zat al langer in mijn achterhoofd, dit boek. En ik dacht iets met wetenschap, omdat mijn voorliefde, maar ook iets met mooie plekken. En voor mij tijdens een van die zwemmetjes, noemen wij het eigenlijk, is niet zo mooi Nederlands. Toen dacht ik, hey, leuk als Kjeld dat gaat vormgeven, want dat kan hij heel goed. Maar die was net in de weer met allemaal prachtige camera's en zo. En die liet mij wat foto's zien. En toen zei ik, wauw, dat is echt heel mooi gefotografeerd. En toen eigenlijk, het was een beetje work in progress. Toen een uitgever kwam langs, die zei, ja, dit moet gewoon gemaakt worden. En toen Kjeld alle fotografie. En eigenlijk alle fotografie is vanuit het water gedaan. Ja. Of bepaalde wetenschappers die durfden gewoon het water niet in. Nou, die zijn dan bij het water gefotografeerd. Maar er is, kijk naar mijn geld. Op iedere foto staat water. Op iedere foto gaat water. Nou, want Erik Scherder, maar dat is ook een goede vriend van mij. Maar Erik heeft echt niet zwemangst. Maar die heeft, en die interviewden we eigenlijk wat er gebeurt. Erik Scherder is hoogleraar neuropsychologie. Voor degene die dat nog niet weet. Maar die is af en toe banger. En die zei, ja, ik zwem wel af en toe, maar ik moet die bodem kunnen zien. Want zodra ik eigenlijk de bodem niet kan zien, dan slaat de angst toe. Komt bij Max nu een trauma boven, volgens mij. Nou ja, ik heb vroeger ook wel angst gehad met zwemles en dergelijke. En het heeft heel lang geduurd voordat ik mijn eerste diploma had. Maar dat ik de bodem moest zien, dat was niet zo. Maar ik kan me dat wel voorstellen. Waar was je bang voor dan? Ja, weet ik niet. Het was ook dat koude water. En dat was gewoon een overdekt zwembad. Morgen stond in Den Haag. Ja, en dan moest je heel. Vroeger moest je nog op een bankje liggen met dat koude lichaam. En die bankjes waren koud. En dan moest je zo met je handen droog zwemmen. Ja, dat is wel een andere tijd natuurlijk. Maar ja, dat heb ik niet als heel prettig ervaren. Nee, ik zie het aan je gezicht. Mooie foto's dus in het boek Kjeld, gemaakt door jou. Aan de ene kant denk ik, wauw, wat prachtig. Aan de andere kant denk ik, je bent dus volgens mij met hele dure apparatuur het water ingegaan. Nou, dat valt op zich nog wel mee. Hoe heb je dat gedaan? Camera kopen, proberen. Een beetje oefenen op het groepje ijszwemmers in januari, februari. Dan moet je snel klaar zijn, want je vingers die doen het niet zo lang goed. En dat ging eigenlijk goed. Kwamen wel verrassende resultaten uit. Dus zo zijn we eigenlijk in de zomer ingezwommen met het cameraatje. En het hele land doorgezwommen. Maar wel in het water dus met je camera? In het water, ja. Dus dan één hand boven en dan met de andere hand zwemmen? Hoe gaat dat? Ja, soms wel, als je ze bij kunt houden. De meeste zwemmers die zijn heel snel, dus dan spreek je af van, nou, we zwemmen tot die boei en daar maak ik wat foto's van je. Iemand als Huub van der Lubbe, ja, die viel prima bij te houden, dus dan kun je zwemmend naast de foto's maken. Ja. Ja. Maar die camera zit in een box, toch? Of in, het is een compact cameraatje, een onderwatercamera. Ja, daarom. Kijk, dus hij is wel waterdicht. Hij is wel waterdicht, Nee, want ik zie dat al helemaal voor me, dat je daar met hele dure apparatuur in de water rolletjes wisselen, over water trappen. Nee, het is eigenlijk gewoon zo'n €82 waterdicht weggooien. Nou ja, zo zien de foto's er absoluut niet uit, in ieder geval. Dank je, Robert. Man heeft zijn levenswerk net afgeleverd en je zegt een €82. Hij legt het zo op die manier, zo'n compact cameraatje, alsof het niks is. Maar dat is het natuurlijk niet. Nee. Jim, jullie hebben ook de wetenschapper bij betrokken. Zeker. Want het gaat verder dan mooie zwemverhalen. Ja, de wetenschap is bijna het mooiste wat er is. Ik wil zeggen, zaalvoetbal is het mooiste wat er is en daarna wetenschap. Maar ik was oprecht echt wel geïnteresseerd van een vraag van, hey, mag je dan wel of niet eten voor het zwemmen? Nou, toen zijn we te raden gaan bij Jaap Zadel, hoogleraar voeding. Maar ook bijvoorbeeld die kou van, is dat nou eigenlijk wel goed voor je? Ja, ik heb er niet voor doorgeleerd. Maar dan hebben we hoogleraar uit Maastricht gevraagd. Maar ook depressie van. Er zijn heel veel mensen, en vooral nu met corona, we hebben heel veel sombere landgenoten. Maar ja, moet je gaan praten? Moet je aan de pillen gaan? Of is het misschien ook wel goed om gewoon bijvoorbeeld met iemand gewoon eigenlijk een stukje te gaan zwemmen? En dat schijnt ook heel helend te werken. Dus we hebben eigenlijk, en dat is denk ik wel het hele boek eigenlijk. bijna een soort... We hadden zelf vragen. En we hebben een soort boek gemaakt... wat we zelf zouden willen lezen. Mm. En dat is een hartstikke leuke positie. Maar jij zegt nu over dat eten. Mm-hmm. Dat heb ik ook van mijn ouders geleerd. Als we op vakantie waren. Als je tussen de middag had gegeten... moest je gewoon een half uur even wachten... voordat je weer het water in Robert, mocht. Wat is het antwoord, vraag ik me nu Robert, af. Het klopt niet. Het klopt niet. Dus ik heb al die tijd voor een half uur lang voor jou een lul in de zon gezeten. Je had gewoon kunnen gaan zwemmen. Je had gewoon kunnen gaan zwemmen. En soms, als je gewoon heel goed bent... want we hebben een aantal mensen die triathlons doen... Ja, dan moet je gewoon tussendoor heel even een jelletje nemen... of een snoepje nemen, weet je. Dus, maar de vragen, gewoon eigenlijk grote vragen over conditie, fysiek gesteld... en dat soort dingen, die hebben de wetenschappers beantwoord. Want je hebt dus ook zaalvoetbal gedaan, zei je net, Jim, 10 jaar. Ja, het was niet zo succesvol. Ja, Max wil mij al gaan selecteren. Ik zie hoor. Dat, maar Max, doe het niet. Links buiten adem. Nee, ja. Maar er zijn wetenschappers in het boek die zeggen van... zwemmen, dat spreekt alles. Spiergroepen aan. Je bloedvaten die hebben, ik weet niet hoe Hopman dat zegt, die vragen dan veel zuurstof. Is dat allemaal goed? Is het dan beter dan bijvoorbeeld zaalvoetbal? Kjeld. Dat lijkt me wel, ja. Je belast je spieren veel minder. Je wordt sowieso gedragen door het water, dus gewicht speelt al geen rol meer. Je gebruikt inderdaad al die spieren. Ja, zwemmen is de beste sport. Ja, wat mij betreft wel. Maar is dat de liefhebber die spreekt of de wetenschap die jullie hebben gesproken? Nee, dat is ook de wetenschap die dat zegt. Het is een sport die je ook heel weinig blessures kent. Ja. Je kunt niet vallen. Onderkoeld raken misschien? Ja, maar dat hou je in de gaten. Hmm. En een kwestie van opwarmen en warme chocomel erin. En rummetje lekker erbij. De dag nagenieten. Een heel klein beetje rum. Voordat je naar je werk gaat. Ja. Maar nee, jullie zeiden net ook in het eerste gedeelte... zeiden jullie dat je gedurende de dag... jullie zeiden het mooier dan dat ik het nu zeg... dat je meerdere cadeautjes krijgt eigenlijk. Ja. Kan je uitleggen, proberen aan mij uit te leggen wat je daarmee bedoelt... en wat voor cadeautjes dat dan zijn? Ja, het is zeker met ijszwemmen is het zo dat je de rest van de dag echt een heel goed gevoel hebt dat je dat gedaan hebt. Maar je voelt het ook je lichaam, dat is totaal anders. Ja, je voelt het echt al tintelen in je lichaam. Ja, dat kun je bijna niet omschrijven. Je zou een keertje mee kunnen zwemmen. Nou, ik kan het misschien ervaren. Ja. Misschien wordt gewoon in je brein wordt gewoon endorfine aangemaakt. Mm-hmm. En dat is het gelukshormoon, weet je. En net zoals je bijvoorbeeld als je verliefd bent. Er wordt ook dat stofje aangemaakt. En tijdens dat zwemmen wordt dat stofje dus aangemaakt. Dus dan denk je toch dat je echt een beetje de wereld aan kan. En Huub van der Lubbe, zanger van de Dijk, 40 jaar al op de planken, die was in Brussel. Nam de plaat Brussel op, geloof het of niet. En in die studio was een zwembad. Nou, en alle andere dijkleden lekker uitslapen. Wat deed Huub? Die ging 's ochtends even baantjes trekken. En hij zei in Zwemmersgeluk... ik had het idee dat ik een voorsprong op de dag had. Nou, en dat is eigenlijk wel... want die dag begint met allerlei dingen. En hij had eerst van, wauw, ik kan die dag aan. Ja, want jullie hebben dus los van wetenschappers... ook een aantal bekende mensen gesproken... waaronder dus Huub van der Lubbe. Zeker. Met een zwembad in de studio, dat klinkt echt... in Brussel, hè? Dat klinkt heel goed. En 's avonds echt allemaal heerlijke trappisten in de bar. Ik denk dat dat toch een soort hemel is. Is er eigenlijk een soort zwemmerscultuur eigenlijk, Kjeld? Onderling, ja, denk ik wel. Ja, je voelt je wel verbonden met elkaar. Want je ligt op plekken in het water waar anderen niet komen. Je kijkt om je heen, je ziet honderden meters verder om je heen alleen maar water... na afloop sta je met elkaar na te genieten, na te rillen. Thee klotst over je glas heen. Maar ja, je deelt dat gevoel wel. Wat voelt je vrij in de natuur? Ja, zeker. Ja, maar ja, ik ben het altijd eens met Kjell. Maar ook, Baalde, er zijn ook heel veel... weet je, want in ons zwembad zijn nu heel veel triatleten... die natuurlijk veel sneller zijn en met allemaal props zwemmen. Dus aan de ene kant is het best wel een soort subcultuur. Maar in die subcultuur zijn er allemaal weer... de ene wil gewoon veel sneller... en de ander wil gewoon een beetje lekker, schoolslag zwemmen... met een beetje praten. En de derde wil gewoon, weet je... dus in die scene zijn ook allemaal weer subscientjes. En dat zie je ook wel een beetje. Dus we hebben Kira Wijnker is een Nederlands kampioen ijszwimmer. We hebben ook Rob Michels uit Nijmegen. We hebben gewoon in de Waal met zijn zoontje van 7 gezwommen. En hij zei, zwemmersgeluk is voor mij gewoon aan het strand. Mijn zoontje zien zwemmen en ik neem een lekker bekje en een Heineken. Nou, dat is ook zwemmersgeluk. Wat is er nou absoluut niet leuk aan zwemmen? Goeie vraag. Ja. Misschien dat je net te laat bent om een ticket voor een vroeg slot in de winter te reserveren voor de Miranda. Ja, daar, dat is een pad. Ja, ik heb deze week heb ik 8 keer gezwommen in 10 dagen. Je grijpt naar je schouder. En ik voelde, ik dacht ik ga nu even 2 dagen gewoon erover praten in plaats van het beoefenen. Ja, het is toch wel zwaar dan. Nou ja, gewoon ik dacht. Beetje te veel. Ja. Jullie zijn zwem-evangelisten, hebben er dus ook een boek over gemaakt. En in dat boek staan ook de mooiste plekken van Nederland om te zwemmen. Ja. Nu zitten de mensen te luisteren, die springen morgenochtend meteen het water in. Die denken, dit wil ik ook. Wat is een goede zwemspot? Waar voldoet die aan, Kjeld? Als je ergens makkelijk het water in kunt, dat is altijd wel fijn. Afhankelijk van hoe ver je wilt zwemmen. Mm-hmm. Wil je een grote of een kleine plas hebben? Ja, ze staan er allemaal in. Ze staan allemaal in het boek? Ze staan allemaal in het boek. En je zei net, strandjes aan toe. Ik wil ook even over veiligheid praten, zei je net. Ja, waar absoluut. Je zegt net, ik spring er morgen ook even in. Ja, dat is echt een afrader. IJszwemmen moet je echt goed voorbereiden. Neem de tijd om te wennen aan het koude water. Doe dat gewoon thuis onder de douche. Zoek een clubje op in de buurt waar je dat onder begeleiding kunt doen. Want de kans op een koude shock is gewoon te groot. En dat kan uiteindelijk tot verdrinking nooit leiden. Alleen? En nooit alleen. Zeker niet. Altijd met zwemboei. Hmm. Ja. Of moet je eigenlijk niet in deze periode beginnen? Kun je beter in de zomer starten? Dat is de makkelijkste manier, de prettigste manier. Want dan wen je ook langzaam aan de lagere temperaturen van het water natuurlijk. Dan kan Max gewoon beginnen met 2 wetsuits en dan op een gegeven moment 1. Ja, 1 wetsuit. Ja. Klein zwembroekje op een gegeven moment. Ik ook. Begin eerst met een jacuzzi. Ja. Hey, en wat is dan de mooiste plek? Ja, dat vind ik een ingewikkeld. Wat is je favoriete kind? Hè? Dat vind ik ook altijd ingewikkelde vragen om te beantwoorden. Kjeld, wat is jouw favoriete plek? Ja, ik denk dat ik Galderse Meren toch wel een hele mooie vond. Galderse Meren in de buurt van Breda. Het is een vrij groot meer. Het is echt kraakhelder daar. Klinkt ook een goed, prachtige, hoor. Ja. Prachtige plas. Wij gingen daar zwemmen met Wendy de Kop. Dat is haar Twitternaam. En die oefende omdat zij van Frankrijk naar Engeland wilde zwemmen. En de week daarna van Frankrijk naar Engeland en van Engeland naar Frankrijk en terug. Dus toen dat was een van die momenten dat wij gewoon lekker het water in gingen. En dat zij echt zo ver weg waren. Weet je, maar het is een hele mooie omgeving. Prachtige visjes gezien. Af en toe komt er een onbekende vogel, vliegt over. Naakstrandje nog een paar kilometer verderop. Een vliegtuig bedoel je? Of, nee, echt vogels. Dat beschrijven we ook een beetje in het boek. Af en toe, ja, mijn biologie was niet heel goed, maar dan dacht ik, wat is het? Zullen we gewoon eens wat geks doen? Ik kijk nu naar de regisseur. We halen de muziek weg en we gebruiken als eindtune het watergeluid. Ja. Als eerbetoon aan het water. Robert, jij bent echt van je trauma af. Ik ben echt helemaal volledig van mijn trauma af. Is dat een idee? Dankjewel, Max Tjade. Heel veel succes bij het EK zaalvoetbal. Dank je. En laten we hopen dat je na afloop in de kleedkamer in het water wordt gegooid. Ja, dat staat onder de douche. Want er is geen bad in. Oh, er is geen bad. In de Ziggo Dome. Koude douche toch wel ook. Had ik weer een mooi bruggetje bedacht en dan komt het weer niet uit. Nee. Heel veel succes bij het EK. We zwemmen gewoon onder die brug door. Ook dank aan jullie, Jim Jansen en Kjeld de Ruiter, schrijvers van het boek Zwemmersgeluk. Wanneer gaan jullie er weer in? Kort? Maandag. Maandag weer lekker. 7 uur. Goed. Dank. Tot zo. NPO Radio 1. Het marathoninterview. In 2016 ontving zij voor haar oeuvre de PC Hoofdprijs. In maart van het afgelopen jaar de Prijs der Nederlandse Letteren. Haar boeken De Gekte van een Vrouw en Gebroken Wit laten zien dat zij, opgegroeid in koloniaal Suriname, hedendaagse thema's al zeer vroeg beschreef. Het marathoninterview. Interviewster Nina Jurna spreekt in Paramaribo 3 uur lang met schrijfster Astrid Roemer. Over het huidige Suriname, over haar positie als schrijver in het Nederlands taalgebied en over het mysterie van het vrouw zijn. Zaterdagavond van 8 tot 11 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waanzinnig mens. Ik ben het. Technologie. Ik wilde even zeggen dat ik trots op je ben. Altijd maar innoveren. Het onmogelijke uit jezelf halen. Zonder jou ben ik niets. Maar samen kunnen we de wereld aan. Wie technologie kan omarmen, kan dromen waarmaken. Op ons krachtige giganet. Together we can. Vodafone. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Als meer leefkracht niet blijft bij een voornemen, maar we echt een andere weg nemen. Door meer te bewegen of af te vallen. Wilt u ook het nieuwe jaar met een steuntje in de rug beginnen? Deel uw voornemen op menses.nl en wij helpen u bij het volhouden. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Verdubbeling van de gaswinning in Groningen is onaanvaardbaar, vindt de Groningse gedeputeerde Van Dekken. In Langs de Lijn en Omstreken reageerde hij op de aankondiging van het ministerie van Economische Zaken dat er dit jaar geen 3,9 miljard kuub uit de grond wordt gehaald, maar mogelijk 7,6 miljard. Behalve door tegenvallers in Nederland komt dat door extra vraag naar gas in Duitsland. Van Dekken noemt verdubbeling een klap in het gezicht van de Groningers, ook vanwege het risico op aardbevingen. Hij wil dat de nieuwe verantwoordelijk staatssecretaris Veilbrief zo snel mogelijk naar Groningen komt voor uitleg. Albert Heijn haalt Iberico-kaas uit de winkel omdat daarin de E. coli-bacterie is aangetroffen. De supermarkt meldt dat het eten ervan gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Het gaat om AH Queso Iberico, die houdbaar is tot 5, 6, 7, 8 of 12 januari. In sommige kazen zit mogelijk ook de Listeria-bacterie, die een voedselinfectie kan veroorzaken. Cafés en restaurants willen vanaf volgende week zaterdag weer open. Volgens Koninklijke Horeca Nederland kan dat op een veilige manier, met verplichte zitplaatsen, controle van QR-codes en na 10 uur 's avonds geen nieuwe gasten meer. De regels zouden ook moeten gelden voor clubs en discotheken. Twee mannen uit Vlaardingen zijn aangehouden omdat ze valse vaccinatiebewijzen zouden hebben verkocht. Kopers betaalden een bedrag van tussen de 300 en 800 euro. Omdat een van de twee verdachten bij de GGD werkte, kon hij persoonsgegevens verwerken in het systeem. En daardoor konden kopers een werkende QR-code opvragen. Het is niet bekend hoeveel valse vaccinatiebewijzen zijn verkocht. En het weer van het westen uit regen. In het oosten kans op natte sneeuw. Minimumtemperatuur van 8 graden of 2. Morgen enkele buien met hagel en onweer. En het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten die door het hoge aantal coronabesmettingen nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het laatste uur van deze editie van Langs de Lijn en Omstreken. Boswachters in de Noordoostpolder zijn een klopjacht aan het houden. Ze zijn op zoek naar losgelaten hangbuikzwijntjes. Dierenarts Peter Klaver legt zo uit dat dat nog lastig genoeg is. Ja, we spreken Patrick Roest en Sven Kramer over de Olympische selectie, waarover natuurlijk heel veel te doen is. Dat en meer zometeen. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Feyenoord gaat niet op trainingskamp naar Spanje vanwege een aantal coronabesmettingen in de ploeg. Om diezelfde reden keren NEC en Vitesse vroegtijdig terug van hun trainingskampen in Zuid-Europa, in navolging van Ajax en PSV. Volgend weekende moeten de ploegen er bij de hervatting van de Eredivisie gewoon weer staan. Want uitstel van de competitie is geen optie, zegt de KNVB. De competitie gaat altijd door. Hè? Dus we zullen niet snel, laat ik het zo zeggen, een hele speelronde bijvoorbeeld eruit halen. Of twee. Die ruimte hebben we simpelweg niet. Dus net zoals het vorige jaar zullen er Zal echt de competitie altijd doorgaan? De vaccinatiegraad onder spelers in het betaald voetbal in Nederland zou nog wel wat omhoog kunnen, vindt de spelersvakbond VVCS. Uit een steekproef blijkt dat zo'n 75% van de voetballers een coronaprik heeft gehad. Novak Djokovic die wil via de rechter toegang krijgen tot Australië. Met een medische vrijstelling leek het erop dat hij ongevaccineerd kon meedoen aan de Australian Open, waarvoor een vaccinatieplicht geldt. Maar hij komt het land niet in, omdat hij volgens de douane geen goede reden heeft waarom hij niet is gevaccineerd. Concurrent Rafael Nadal die heeft geen medelijden met Djokovic. If he wanted, he will be playing here in Australia without a problem. No, he makes his own decisions, but then there are some consequences. No, and in some way I feel sorry for him. But at the same time, he knew the conditions since a lot of months ago. So. Maandag doet de rechter uitspraak in het hoger beroep. Tello Griekspoor heeft voor het eerst in zijn loopbaan de kwartfinales van een ATP-toernooi bereikt. In Melbourne versloeg hij dus Popirin in 3 sets. Ook Botik van de Zandschulp is in Melbourne door naar de kwartfinales en won in 2 sets van een Amerikaan, McDonald. Sarina Wiegman hoort bij de laatste 3 genomineerden voor de FIFA-prijs van beste trainer van een vrouwenelftal van 2021. Wiegman haalde met Oranje de kwartfinales van de Olympische Spelen en vertrok daarna naar Engeland, waarmee ze onlangs een historische 20-0 zege boekte tegen Letland. Wiegman won de prijs voor beste trainer eerder in 2017 en 2020. En trainer Henk de Jong van Cambuur gaat vanaf morgen weer aan het werk. Vorige maand werd er een kiest in zijn hoofd ontdekt en moest hij tijdelijk stoppen. In een videoboodschap vertelt de Jong dat hij groen licht heeft om voorzichtig weer aan het werk te gaan. Goed bericht. Ik mag rustig weer opbouwen. Dus dat zal ook betekenen dat ik vanaf morgen zo nu en dan weer op de club zal zijn. Dat ik rondom de wedstrijd er gewoon weer bij zal zijn. Maar dat ik het wel op moet bouwen. Ja, zo zal de Jong voorlopig nog geen interviews en persconferenties geven. Op nieuwjaarsdag zagen we de Japanner Kobayashi naar de zege vliegen bij het schansspringen. De wedstrijd in Garmisch-Partenkirchen maakt deel uit van de 4-schansen-tournee. Gisteren won Kobayashi ook de 3e wedstrijd. En vandaag werd het toernooi afgesloten met de wedstrijd in Bischofshoven. Verslaggever Ayolt Kloosterboer is hier. Goedenavond, Ayolt. Goedenavond. Is Kobayashi doorgevlogen naar de eindzege? Ja, hij is nooit op aarde geweest eigenlijk. Hè? Sinds gisteren, ja, het leek een soort superman. Hij vloog maar door. Was echt super dominant. Overal de beste, maar het is kennelijk toch gewoon een mens, want hij is weer teruggekeerd op aarde. Gisteren was de inhaalwedstrijd, de 3e wedstrijd doorgeschoven van Innsbruck. Gesprongen op de schans van Bischofshoven. Dat was de 3e overwinning voor Kobayashi. En vandaag de 4e en afsluitende wedstrijd. Hij had historie kunnen schrijven door zijn 2e Grand Slam. Dus een clean sweep. Alle 4e wedstrijden winnen. Dat had hij kunnen pakken. En daarmee was hij de eerste in de historie geweest. Is het niet gelukt, want hij werd slechts 5e. Dus geen Grand Slam. Maar ja, wel gewonnen, die 4 schansen. Wel gewonnen, maar goed, geen 2e en unieke Grand Slam. Dat is dan toch jammer. Is hij er dan voor gegaan vandaag of heeft hij gewoon geen risico willen nemen? Dat laatste betwijfel ik. Hij verklaarde na afloop wel dat hij moe was. Hij was uitgeput. En dat klinkt een beetje overdreven misschien, want ze maken maar 3 sprongen. Maar dat zijn skispringers gewend. Want alle voorbereiding en alle concentratie, fysiek voorbereiden, mentaal voorbereiden en vooral ook de stress die daarbij komt kijken. Dat maakt dat je toch heel erg vermoeid bent aan het eind van zo'n dag. Gisteren is ook al een wedstrijddag. Dus hij was kapot, die man. Hij was vooral heel erg blij met zijn overwinning in de 4-schansen-toernooi. En, denk ik, heel erg blij met zijn Olympische vorm, want dat zit wel goed. Ja, staat hij bovenaan het lijstje met kanshebbers? Dat kan je wel zeggen, ja. Het is echt torenhoog favoriet. Maar ik zou mijn geld er niet op zetten. Hoezo niet? Ik volg het skispringen al een tijdje. En als je de afgelopen edities van de Olympische Spelen achter elkaar zet, dan is er eigenlijk maar 1 vuistregel. De favoriet wint niet. Oh. Ja, dus. Maar Stoch is toch drievoudig Olympisch kampioen? Ja, Camille Stoch. Die heeft ook 3 keer de 4-schansen-toernooi gewonnen. En die heeft ook een keer een Grand Slam gewonnen. En die was toch totaal favoriet al, neem ik aan, ooit? Of niet? Nee, hij deed helemaal niet meer mee vandaag. Hij is totaal uit vorm. Maar hij heeft nog een paar weken om die vorm weer terug te zoeken. Hij zal nu op een kleine schans weer gaan springen. En langzaam weer opbouwen. Maar die is het helemaal kwijt. Hij is er zelfs uitgezet door de Poolse coach. Zo van, ga jij maar eerst even je huiswerk doen. Dan heb je het over een groot kampioen, hè? Dat is echt de grote superster. Wat nu Kobayashi is, dat is de grote ster in Japan. Het is echt een mannetje. Snelle auto's, popmuziek, volgt de nieuwste mode. En die ster die is alleen maar gestegen. Ze slapen daar nu, de Japanners. Maar dat zullen dikke, vette krantenkoppen zijn morgen vroeg. Nu zit het er dus op, wat de Vierschansentournee betreft. Het is toch traditioneel begin van het jaar. We weten nu dat 2022 echt helemaal begonnen is. Wat voor editie was het? Het was met name een grote teleurstelling voor de Duitsers. En waarom zeg ik dat? De Duitsers zijn mede-organisator. De eerste twee wedstrijden zijn in Duitsland. De laatste twee zijn in Oostenrijk. Maar ze staan al 20 jaar droog. En ze hadden één grote troef, Carl Geiger. Die stond notabene aan de leiding in de wereldbeker. Maar die kwam er helemaal niet aan te pas tegen Kobayashi. En de spanning was er al na twee wedstrijden uit. Die man was gewoon de grote superster deze editie. En hij heeft hem terecht gewonnen. Goed, dank verslaggever Ajold Kloosterboer. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good.